diáktól a kamionosig, ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast. 18 hónapos programozói képzés garantált állással. Codecool.com. Hát ez egy zsebla, szédlava, abda, ale, abda, abda, Alex! Papi! Lali. Sziasztok! De jó, hogy nem másodjára mondtatok be. 176 podcast. Ha nem tudnátok, mit néztek. Bár a bejelentkezésemből szerintem ki kellett, hogy derüljön. Fájdalmat. Fájdalmat érzel? Na. Az a jó egyébként, hogy amikor így indítom az adást, akkor így ugye Lali kérdezget komoly dolgokat, hogy ez izé, ez hol, ez... És akkor így Alex így beírogatja, nehogy véletlenül lássam a lényeget, a hülyeségeit, de így kb. Olyan formában, mintha tényleg fontos lenne, de tudom, hogy nem, tehát így először mindig így, hú, biztos valami fontos, aztán rájövök, hogy ja, ez csak Alex, és akkor így elengedem, utána már így szűri a szemem. De folytattam. Ja, vicces volt, jó volt. Az a helyzet, hogy mindenkinek nagyon-nagyon szuper. Nyári szünetet. Nyári szünetet, így van. Ez az első nyári szünet. Nem, neked adásunk. Azt kellett mondani, Ez, így van, köszönjük szépen, hogy itt vagy. Utálkozkodáshoz értünk, de nem nehéz a választás. De neked azt kellett volna mondani, hogy kívánunk, és akkor ilyen hú, yeah, de over the top műsor ez, de egyébként... Várj, elkezdjük így ilyen full profin? De nem is full profin, hanem tudod, ez az ilyen erőltetetten, tudod, ez az ilyen tévésen. Ne. De ez nem. Most úgyis megy YouTube-on. Na, léci, próbáljuk ki. Ez most úgyis megy YouTube-on, ez a, tudod, I'm so exciting! Annyira izgatott vagyok! Nehogy vagy izgatott, fogd már be, csak kaptál egy promó cuccot, be kell mutatni, kussoljál már fele. Hát de attól függ, hogy mekkora a paycheck, mert akkor én is lennék izgatott, nem biztos, ez igaz. Miatt. Na várjál, kezdjük, jó? Tehát figyelj, promóked. Mehet? Mehet. Üdvözöllek benneteket! Ez itt a Poked! Annyira boldog vagyok, hogy itt lehetek! A tetőtéri lakásba klíma nélkül! 70 fokba! Csak azért a szívünk... És a üvegházhatás! Igen, a szívünk szeretetéből fröccsen rátok! Ez a hihetetlen boldogság! És olyan izgatott vagyok, hogy bemutathatom Alexet! Sziasztok, sziasztok! Itt van Miskolcról a fene gyerek! Ugyanúgy rohadt meleg van is! Tökön szúra magam, Lali! Sziasztok! Srácok, ne arra nyugatok, megtöröm a lendületet, nekem ez nem megy. Én, hogyha ilyet hallok rádióban, vagy ilyet látok tévében, azonnal a kis agyomba beindul egy ilyen kis vezérhangja, oda lépked ahhoz az idegdúchoz, amit így megnyom a kis lábacskájával, erre rándul egyet az ujjam, és azonnal kapcsolok. De egyébként ezt velem is így van, tehát ember még nem kapcsolt el műsorról, ilyen rohadt gyorsan. Figyelj, Alex! Mint ahogy én, amikor figyelj, meghallom Alex, az ilyet. Te csésztél elég igen. Sokat. Neked igen, jók igen. A reflexeid. Na, figyelj, én csatornaváltásban kétszeres megverést tudok rád ígérni. Ezt halál komolyan mondom. Tehát nekem olyan reflexem van, hogy tized másodpercen belül reagálok a képi erre, és ha unalmas vagy hülyeség, azonnal. Kiszámoltam Progival, a legdurvább, amit el tudtam érni, a 160 millisekes válaszidő volt. 160 millisek, az az A betű, az A, és már kinyomtam a podcastet. Tehát jó, majd tartunk egy ilyen megmérkőztetést, ahol podcastekből fogunk kilépkedni. Igen. Jó, de ne a miénkből, az a lényeg. Inkább maradjunk a kereskedelmi tévéknél. Jó. Igen, na hát... És így írja valaki, mínusz 552 néző. 552-en néznek minket egyébként. By the way. Szervusztok, sziasztok! Valaki beírta, hogy mi a csutáért késtek mindig ti fene gyerekek, ezt nyilván így írta be. Teljesen, nem úgy, hogy kurva anyád, és így, tudod, így hazaérek, tehát így hazaérek, így kinyitom az iPad-et, tudod, hogy így megnézem az ilyen értesítéseket, meg minden egyéb dolgot, és akkor ugye így bejönnek, akkor ugye online lett a kis gép, és akkor így, tudod, így megnyitom, bejön egy első értesítés, Podcast 155. epizódja az Podcast nagyon aranyos smiley, ezt fűzte hozzá. Csupa kapszlók, nagybetű, késik a kibaszott Podcast! Igazából mi is úgy szoktunk már felkelni minden kedden, hogy belenézünk a tükörbe és már anyázzuk magunkat. Rohadt életben, már megint késni fogsz, te személy. Akkor most beolvasom a rendes kommentet, ha Kevel is megtette. Mi a faszért késtek mindig? Az a baj, Alex, hogy én ezt nem fogom tudni utolod már kisipolni. Nem? Nem. Na francba. Nem, figyelj, mi vállaljuk a kritikát, nem úgy, mint az EA Games. Aki azt kell mondta, mondani, hogy jött néhány konstruktív kritika, és itt csak nullát kaptak a Metacritiken. Milyen fecskendő? Milyen fecskendő? Tudod, nem szabad azt mondani, hogy pénisz, azt kell mondani, hogy fecskendő. A South Parkos, jaj, láttátok az a South Parkos játékot? Hogy hihetetlen, hogy tudtak innoválni még ezek után. Nem, de ez nem. PC. Jó. Mi? Tehát PC? Only? Hát nem, konzol és PC. Hát Ubisoftos game. Nem értem, ezt miért nem csinálják egyébként meg mobilra, meg tabletre, meg ilyenekre, amúgy simán el menne, szerintem nem? Szerintem rohadt nagy. Tehát az első játék is nem tudom hány giga volt, mert rengeteg hang van benne, ugye a szinkron hangok, mert ugye tehát az egész játék attól lett rohadt jó, hogy nem csak a sztori volt olyan, mint egy jobb South Park rész, de még a szinkronok is mind teljesen jók voltak, és ott voltak a szerintet. Szerintem mindjárt megnézem nektek, hogy mennyi a legelső játék, azt mondja South Park The Stick of Truth volt, igaz? Igen, itt van. Mondom nektek, hogy ez 6 giga. Na most ez telefonon az azért sok, szerintem. Mennyi? Hány giga? 6. Tudod mennyi a Hearthstone 3,5? A Real Racing is valahol 3 fölött van. Hát nem tudom, szerintem 6 giga húzós, meg szerintem a DLC-ket ugye úgy nem olyan könnyű megoldani, mint PC meg konzolon, mert ugye mindenképp Ubisoftos játék, tehát kell egy Season Pass, ez elengedhetetlen. Persze. Tehát nem tudom, mit raknak bele, tehát ezt nekem van a Stick of Truth-hoz egy DLC-m, ami Ultimate Fellowship Pack, és van benne 3 ruha. Na most én ezt nem vettem, és az így 2 giga. Járt hozzá, de hogy így nincs benne semmi kb. Egyébként nagyon jó volt a legelső South Park játék, és ahogy megnéztem a gameplayt a második részéről, csak javítottak rajta. Remélem a sztori is rohadt jó lesz, meg vicces. Tehát, hogy játékmechanikailag is ilyen RPG-s attack szisztem lett, tehát rohadt jó. Nagyon király lesz szerintem. Egyébként az egyetlen Ubisoftos játék, amit nagyon nem lehet downgrade-elni, mert nincs hova. Tehát kérdés lapokból úgy fog kinézni, ahogy az E3-on az a lényeg. Igen. Azt nem hiszem, hogy a Far Cry 4 is pedig nem nézett ki annyira jól, hogy le kelljen downgrade-elni, de én ismerem már ezt a céget egy ideje. Reméljük, hogy nem fogják downgrade-elni. Mondjad, papi, mit akartál? Ja, én semmit, csak mondtam, hogy ez biztos, hogy ugyanúgy fog kinézni, mint ahogy az E3-on. Ja, hát igen, tehát azért a 2D-s lap grafikán talán így nem downgrade-elnek annyit. Miért egyébként volt mostanában ilyen para, hogy valami volt. Nem úgy néz ki a végleges bemutatón? Csak az Ubisoft csinálja már az EA Games is leszokott róla egyébként. De az Ubisoftnál úgy volt most ez a múltkor, már elkezdtek nem annyira nagyon erre függeni rá, de ott például emlékeztek rá, hogy a Rainbow Six Siege hogy volt bemutatva, meg a... De várj, annál van egy frissebb, amire én nagyon mondom, hát ez, de csak ja, legyen igen, jó ez a játék, az aminek a trélere zseniális volt. Mi volt az? Az is ez Tom Clancy játék world, volt. Tom Clancy lövöl, de ami... És van egy kép, hogy így a csávó az hasal, a villany oszlop drótján, és onnan sniperezik. De hogy wow. Nem is az, mi azt kipróbáltuk, mert hogy volt valami béta. Figyelj, a 970-es videókártyáról beszélünk, tehát még viszonylag a középkategóriába tartozik, még talán a középfelsőbe is. Nem az az ultra mega, de azért nem is a legszarabb kártya, tehát még mindig nem tudom ilyen... Hát azért ilyen, az még jó, igen. Még azért mindig egész jó kártya, és nekem ment körülbelül 30 FPS-sel médiumom. És úgy kellett, hogy ahhoz, hogy elérjem a mit tudom én ilyen, mert 144 Hz-es monitorom van, tehát el akarom érni általában ezt a 90 FPS-t, ez az a Golden Way, úgy tudtam elérni, hogy mindenki volt kapcsolva, még az árnyékok is, és úgy nézett ki, mint egy játék 2003-ból. Tehát, jó, mondjuk az a béta, mondtuk, nem? Hogy, tehát na jó, most talán... azért ott... Hát tudod, hogy... bétánál ezt még azért el lehet valamilyen szinten engedni, hát jó, csak a Rainbow Six hogy nézett ki? Hozzá képest a játék. Ja, igen. Tehát a béta az ja, tök jó, azt a bétát szeretem a legjobban, ami így más hétre rájön ki utána a játék. Igen. Tehát én értem, hogy azt a néhány bugot, ami kiderül, még gyorsan ki tudják javítani, de hogy ennyi. Írják, hogy a Wildlands, igen, azaz. Wildlands, ja. Mondjuk érted, egy fokkal jobb, mint például az a játék, ami... Fú, basszus, elfelejtettem a címét. Na mindegy, de hogy valamelyik oldalakon már meg lehetett, tehát elő lehetett rendelni úgy azt a játékot, hogy még be se jelentették az E3-on. Tehát semmit nem tudtál róla, érted, hogy fog kinézni, mi fog történni, semmi konkrétan, de az se, hogy mikor adják ki, tehát tényleg most már itt tartunk, hogy ez lesz, hogy hát szerintem ez nagyon gáz. Hát tehát mit veszel egy ígéretet? De 60 euróért, az kemény volt, azért. Kim volt a Devolver Digital az E3-on, volt nekik egy külön ilyen egyórás is előadásuk, és az volt a legkirályom, mert hogy ilyen hülyes, tehát totál hülyére vették, voltak benne YouTube-osok, meg mit tudom én, hülyére vették a figurát, egyébként jó játékokat csinálnak szerintem, és például ők csinálták ezt, hogy tudod, így kiállt valaki, kiállt a csaj, és így elkezdett, tudod, ilyen Steve Jobs-szerűen így tudod mutogatni ott a színpadon, tudod, a monitor. Milyen játékokat csináltak ők? Vagy ez csak kamu? Nem kamu, például újra, nagyon sok tök jó újra dolgozásuk is van, most mindjárt előkeresem. Mert például tehát amit én megjegyeztem, hogy ez igen, ez nagyon jó volt, amikor újra dolgozták a Duke Nukem 3D-t, és úgy csinálták meg, hogy az egész engine-t újraírták hozzá. Nem csak így kiadták egy új ízést, vagy nesze. Tehát, hogy így megvan rendesen csinálva új PC-kre minden, aztán egyébként utána levették az izéről, mert lejárt a szerződés, és na mindegy. De a lényeg, hogy én itt ismertem meg őket, mindjárt mondom neked, hogy milyen játékokat általában indie játékokat adnak ki, vagy pedig régi játékoknak az újradolgozásait adják ki, de nagyon jól megcsinálva. Tehát, hogy ilyen tényleg azt mondod rá, hogy ez igen. És kérlek szépen, mit akartam én ebből kihozni? Ja igen, nekik volt egy ilyen előadásuk, és akkor mondták, hogy oké, és akkor ott állt a csaj, de ilyen full komolyan, tudod, azzal az arrogáns stílussal, tudod, mint a minden ilyen mutogatónak van ott a színpadon, és ez a bevezetjük az Early Access-t. Ez a, még csak a neve van meg a játéknak, de már 20 euró. És ez még csak följebb mehet? Egyébként ugye sokat beszéltünk már erről, hogy a Minecraft ugye kezdődött el ez az Early Access őrület egyébként nagyon, de ott ugye bár volt... Nem a DayZ-vel? Nem, Minecraft-tal korábban, és ott én emlékszem rá, hogy a Minecraftot akkor megvetted, mit tudom én, talán 10 euróért, és most nem tudom mennyi a Minecraft, 40 vagy 50, tehát hogy nem lett olcsóbb, de amikor még a Microsoft sem vette meg, akkor is már megígérte Notch, hogy most mit tudom én 10 euró, azt hiszem én annyira vettem annó, 10 euró, és amikor kijön a nem tudom melyik update, és átlép bétába az alfából, akkor már 20 euró lesz. És viszont megkapsz hozzá ugye minden következő update-et, ugye akkor ez egy új dolog volt, tehát nem értettük akkor még, nem volt természetes, hogy mit jelent az, hogy preorderelsz valamit, vagy ugye, hogy nem is preorderelés ez valójában, mert ugye már van egy kész termék, hanem ugye, hogy... tehát hogy ilyen early access-be megvásárolod magát a cuccot. És de akkor ugye mit kaptál? Hát majdnem fele áron vehetted meg a játékot, folyamatosan jöttek az update-ek, végig fenntartotta az érdeklődésedet, és nem olyan update-ek jöttek, hogy a mit tudom én, a kard most más a suhagása, mint aztán később, érted, évekkel, hanem olyanok, hogy bekerült egy új biom. Bekerültek az állatok, aha, vagy bekerült egy új állat. Tehát tudod, és végig ugye az volt, hogy azt a hallod, most már lehet, amit tudom én, mit tudom, ezt vagy azt csinálni, mit tudom én. Most a redstone-ban már lehet, itt tudom én, ilyen fordítót építeni. Persze volt olyan, hogy hát most ez már nem működik, de valahogy máshogyan ugye azt meg tudtad mondjuk építeni, és ezek nagyon-nagyon jók voltak, és pozitív élménnyel jöttél ki belőle. De most őszintén, megveszed az új, preordereled az új Call of Duty-t, de akkor mondjuk nem mondjuk Call of Duty-t, preorderelem a Last of Us-t, mit fogok kapni? Egy izét, egy fegyverskint, nem tudom, mit fog kapni egyébként, ugye utána nézem. Azt adni, tehát hogyha Prey-t is előrendelted, akkor kaptál egy fegyverskint. Ja, kb. És most őszintén ez a rizikó, egy virtuális fegyverskin, aminek maximum 3,5 másodpercig fogsz örülni, mert nem azt fogod nézegetni, érted? Nyilván nem. Hát nem, ez csak nyilván, tehát mivel ez ilyen business strategy, hogy csináljunk ilyet, hogy preorder, és akkor rakunk bele valamit, hogy azért örüljön neki a paraszt. Na jó, egyébként... de ez genyóság, mert igazából nem adsz el semmit. Az, de ez egyébként ez a South Park játékban tökéletesen megvolt, ahogy ott is mondták, hogy hogy nem érted, mi a prioritás lényege? Hogy fizetünk azért, amit a hülye kaliforniai szemetek még be se fejeztek. Hát konkrétan tényleg erről van szó. És így utána az epizód végig ott volt, hogy South Park a videójáték, preorder, tudod? Tehát, hogy saját magukat oltották be, rohadt jó egyébként. Jó, mondjuk ez jó, ez tetszik az egyébként most gyorsan megnéztem, csak hogy ne felejtsem el, hogy a Devolver az miket adott ki. Meg az még milyen, hogy ők például ingyen DLC-ket adogatnak ki játékokhoz, és olyan játékhoz, ami máshol 60 euró lenne, az itt 30 egyébként. De most én mondom neked, hogy milyen játékokat adtak ki. Hotline Miami. A Hotline Miami 2. A Hotline Miami az nagyon-nagyon jó. Azt végig is toltuk mind a kettőt. Broforce. A Talos Principle. A Sirius szem újra dolgozások, az összes Shadow Warrior az újjal együtt, a DLC-kkel ez együtt, amik jó, amúgy ingyen vannak. Cég. Ezek mind jó címek. De ezek mind jó címek, és egyik se ilyen DLC varázs, én azt szeretem benne. Tehát, hogy nézd meg, Broforce 13 euró, Hotline 8, Hotline Miami 2 15, aha, a legújabb Shadow Warrior, amikor akkor jött ki, a Shadow Warrior 2, amikor... én akkor vettem meg, amikor megjelent, és már akkor izé volt, mondom neked, 35 euró volt. Tehát, hogy ez akkor, amikor megjelent. Ahogy látom, most is annyi egyébként, de hogy... És akkor jön hozzá ingyen DLC, és nem fizettél ki egyébként totálisan nagy ilyen open world-ös hack and slash játékért rohadt sok pénzt, mert nem 60 volt, hanem 35. Egyébként még ilyeneket adtak ki, hogy Enter the Gungeon, ez szerintem rohadt jó játék. Hát azt mondtad meg... nem erről volt egy videód valamikor? Mostanában? Nem, az a Dead Cells volt, az egy másik játék. Ja. Mother of Russia Bleeds, tehát ilyen tök jó indie title-öket adogatnak ki egyébként. És, na és azt mondom, hogy nekik volt egy ilyen prezentációja, meg keressetek rá, hogy Devolver Digital E3, egy ilyen kis egyórás, de hogy végig lehetett röhögni. Nagyon jól volt összerakva. Hát én most szembesültem, megnéztem PewDiePie-nak a videóját, azt is, ami az E3 előtt készült, meg ami utána, és ott volt egy olyan konferencia, ami anno egy Nintendo konferencia volt. Ja, bocs, meg nem, előtte Telegramon a konnektorosok dobták be, hogy volt a Nintendónak egy ilyen, hát én azt gondolom, sok E3-at néztünk már meg, de, és voltak kínos pillanatok, de az volt a kínosságnak a csúcsa. Nem tudom, az megvan-e nektek, amikor az a fura hajú csávó, tehát eleve úgy indult, hogy az intro... A YouTube-osra gondolsz? Nem tudom, hogy az YouTube-os volt, egy japán figura. Ja nem, mert kivittek egy YouTube-ost, aki nem nagyon tudott egy szót sem szólni. Ez nem most volt, majd arról is pár szót. De ez még valamikor, nem tudom, 90-es években, vagy nem tudom most pontosan mikor volt, de hát, na mindegy, majd én ezt mindenképpen befogom valahogy a show notes-ba pattintani, megkeresem azt a videót, Ha szuper kínosat akartok látni, akkor ezt kell megnézni, de tényleg. Tehát eleve a csávó az, tudod, így megáll, próbál hatásszünetet tartani, de gyakorlatilag semmit ő nem mond, csak annyi, hogy 1 millió egység. Mármint, hogy tudod, troops. És akkor így mindenki, oké, tehát ilyet azért már láttunk máskor is, tudod. És így, hát várja a tapsot, hogy buzdítja őket, rájön, hogy így semmi, és így vág egy pofát, tudod, egy ilyen idióták. És akkor mindennél, minden egyes szónál, tehát összesen 5 mondatot mond el 20 perc alatt, és mindegyiknél vár így az éjjenzés meg a reakció. Ú, te, és hát hallod, nagyon ciki. Jó, de ráadásul úgy, hogy idén is például az EA Games-en elhívták azt a YouTube-os gyereket, aki így állt, jaj, az nagyon ciki nem volt. Tudott elmondani egy mondatot, nagyon és izgult. Még a Nicket se tudta kimondani, tehát azt mondta, hogy hi, Nick, na mindegy, de hogy igen, hogy együtt tudtam vele érezni egyébként, tehát hogy valószínűleg én is tökre belennék szarva, csak hát azért egy mondatot azért azt szerintem betanulta ő is, hogy a súgógéppel volt gond, amit nézett, vagy én nem tudom. De, hát jó, de mondjuk 10 mondatot azért lehet meg tudnék jegyezni sokkal. De hogy ilyen nélkül, cringe mert annyi volt. És ilyen... Nagyon, nagyon. Ez a cringe, a baj... ez mondd már meg, mi ez a cringe. Mindenki cringe, nagyon cringy volt. Hát az amikor, na ez olyan érzés, amikor meglátod, és ez a... ne! Tehát ez ja, a... Ja, ezzel nem akarom tovább nézni. Igen, amikor annyira kellemetlen már neked, hogy így inkább hogy már te sem bírod. Igen. Olyan, igen. Mint amikor te mondtad is, hogy neked kifejezetten erősen van ilyen, hogyha van valami eszement kínos ciki dolog én egy filmben, nézni, akkor nem tudod nézni. Na, igen. Na, ez nem tudom, hogy pontosan az, de hasonló. Tehát ez a... Na és... Na és ez volt ilyen, hogy meg például amikor izélte, próbáltak egyet pacsizni, és így elment a... Ja, aztán meg mellé csapott. Mellé azt mondjuk csapott. Nem tudom, hogy ez ilyen vicc, vagy ilyen gag volt. De, nem tudom, de így is úgy is nem gáz kell. Volt. Gáz volt. Egyébként, mert hogyha full hőre veszik a izét, akkor azt mondom, hogy belefér, mert akkor baromság. És de inkább csak ilyen jó fejkedjünk, és ilyen... Ja, ilyen... Igen, ilyen... Úgy nem is jó fejkedjünk, hanem ilyen... Ja, ilyen. Na, mindegy, fura volt az egész, a szavakat se találom rá mennyire. És az na, volt de a... beszéljünk a játékokról. Hát beszéljünk a játékokról. Figyelj, a Microsoft elvitte a palettát, a Zelda még mindig a legjobb játék a világon, és a japánok még mindig nem tudnak E3-at tartani. Igazából... Igen. És a Microsofton kívül senki nem hozott nagyon jó ilyen színvonalat egyébként a rendezvényre. Nem, volt pár jó játék a Sony-nál is, csak olyan... Nem tudom, nem... Tehát én egy szerettem volna például az új Last of Us-t látni, ha már bemutatgatták, meg volt róla szó. Nem hát... volt egyébként egy darab, semmi nem volt róla. Meg mit tudom én, a Naughty Dognak most lesz valami zombis játéka megint, de én már kezdem unni amúgy ezt a zombizást. Jó, egy picit már én is talán. Tehát most szerintem ez már kezd így kihűlni, ez a Walking Dead-del. Lement a Walking Dead, és akkor ezt így nem is kell tovább erőltetni szerintem. Nem, srácok, szerintem a tavalyi E3-on már kínosak voltak a zombis játékok. Most őszintén. Ja, amúgy igen. Hát, nem, ja. Na mindegy, és viszont a Microsoftnál ugye bejelentették a Super Mega Hyper konzolt, ami Xbox van X. Xbox van X, és akkor mondták, hogy ha doboz van, akkor Xbox van Xbox. Na mindegy. És tehát, hogy tök jó, hogy 4K, True 4K, meg minden, ez tök király. Meg 12 gigás videókártya van benne, meg 6 teraflop. Ami tök jó, mert egy elég ilyen modernizált szisztem, csak hogy... és akkor volt egy ilyen interjú az a faszival, aki csináltak ilyen teljesen... Tehát ilyen open world játék, ahol így minden rombolható, az összes épület, meg minden lerombolható rajta. És akkor egy kérdezték tőle, hogy aha, és akkor ez az Xbox One X-en, akkor ez 60 FPS? 30. És az volt a mottójuk, hogy 4K 60 frames per second, ezt nem sikerült akkor nagyon tartani, gondolom. Nem hát csak azzal, ami a házon belül volt. Lehet, nem minden title-nél akkor. Csak hogy, hogy ezért mondom, hogy így, nem tudom. Na milyen játékokat jegyeztetek meg? A Minecraft 4-ke. Jaj, hát Minecraft a Minecraft 4-ke, azon sírtam. Forza Sea of Thieves, az igen, az... Na Sea of Thieves, meg volt egy másik kalózos játék, ami szintén bejött, ami az Assassin's Creed-nek az engine-ét használja, a kalózos engine-ét. Az a szimulátoros? A Skull and Bone Stand, nem ja, tudom, igen, hogy pontosan jól mondom-e, valami de hogy az is egy volt, ilyen multiplayer, és én nagyon szerettem a Black Flag-be a hajózást, meg a kalózkodást. Ha ezt átviszik az újabb engine-nel full multi, meg minden, az nekem, azt nagyon fogom szeretni. Hát, de egyébként a Sea of Thieves meg azért tök jó, mert az ilyen komoly talarra van véve. Tehát az olyan, mint az a Steam-es játék, ami Early Access-ben van, és így lehet te átinni így a hajón, mert british vagy, és közben bombáznak. Tehát, hogy így, tehát nincs komolyan véve, meg ki lehet saját magadat lőni az ágyúval át a másik hajóra. Valid. Nem tudom, nekem az a másik kalózos hajós kicsit olyan a World of Warship szagú volt. Uh-huh. Nem éreztem rajta annyira az Assassin's Creed-et. Nekem sajnos ez annyira nem tetszett. Jobban örültem volna azzal a grafikával, egy komoly, az nagyon olyan játék kellett volna, mint a Sea of Thieves, azzal az a grafikai engine-nel, és akkor leesett volna az állam. Mert hogyha megnézitek, a Sea of Thieves-ben voltak ilyenek, hogy el kellett menni a szigetre, és akkor Treasure Hunt ment, és akkor azt be kellett vinni a hajóba, és akkor nekem rohadtul tetszett, biztos, de az a mesés volt. Az a mesés grafikájú volt? Hát ilyen Team Fortress 2-szerű grafikájú volt. Ott jöttek a csontvázak, és akkor lőtt az ezzel az egyszer töltőssel. Igen. Tehát ez nekem kicsit gagyinak tűnt. Hát, de azt úgy néz, hogy egy totál komolytalan ilyen 5v5, nem? Vagy teljesen open world multi? Nem tudom. Mert open hogy az a lényege, hogy... Tudom. Mert hogy tehát, hogy ilyen kópos treasure huntos, tehát nem kell, hogy igazából full komoly legyen, az benne a lényeg. És na, még fogsz róla Alex videót volt, csinálni hogy... egyébként? Na jó, ezt a videót, gyerekek! Tehát most elmondom, hogy mik, mert nagyon sokan kérdezték, Lali is szólt nekem, hogy Alex kérdezik, mikor lesz videó. Mondom, hogy videó... Na, hát itt a válasz. Örülök egyébként, hogy így Alex így elmondhatta. Reméljük mindenkinek a kíváncsiságát kielégítettük. Igen, és ezek után azért már tényleg nem lehet több kérdés a témával kapcsolatban szerintem. Igen. Alex most annyira kivesészte a témát, hogy... Azt írt, hogy elment az internete. De tényleg elment. Ez komoly. Na nézd, jó. Csak a neten működött. Na, oh. Úgyhogy, ja. Hol tartunk? Tehát Sea of Thieves, igen. Nekem tudjátok melyik tetszett? Sajnos elfelejtettem a címét megnézni adás előtt. Az, amikor ilyen robot szújba mész be, és akkor az is ilyen open world. Kis kiugrottak a bázisról. Az új Destiny. Hát az a jó Destiny. Mármint nem ők csinálták, de egyébként. Az a Destiny, amit még én is játszom. Ez az, amikor... Mi a neve még egyszer? Bocsi. Nem a nevét nem tudom, de mindjárt gyorsan elkeresek. Ilyen megszoruhákba repkedtek ott? Igen. Igen, meg az egyik. Dice Engine-nel? Na, az nekem nem tetszett például. De miért nem tetszett? Nem tudom, nekem ilyen... Én már a Call of Duty Advanced Warfare-nál ezt az exoskeletonos ruhákat, én ezt már így... Lehet, hogy amiatt, de így csak így távolról, majd ha jó lesz, akkor lehet adok neki egy... Nekem bulát. Egy kérdésem van egyébként az egész Microsoft konferenciával kapcsolatban. Ez az új Xbox One, ez miért nem Steam Machine? Mi a különbség most már, hát, hogy nincsenek exkluzívan? Na igen, hát ezt akartam mondani, egyébként, hogy nagyon, amit nagyon jól csinált a Microsoft, és ezért megtapsolom egyébként, tipsi-taps, hogy az összes játékuk, ami exkluzív, az úgy exkluzív, hogy Xbox és Windows exkluzív. Ez szerintem egy rohadt jó lépés egyébként. Hát amúgy szerintem... Ezen nem tudnánk vitatkozni. Mármint, hogy ha elszerették volna a konzolpiacot veszteni, akkor egy jó lépés. Hát de most mit tudnak már csinálni egyébként szerintem? Mondjuk egy jó konzol, jó exkluzívakkal. Ja, én nem értem, miért nem az exkluzívakat tolják. De én figyelj, én egy PC gamer vagyok. Tehát nekem nem probléma az, hogyha nem kell hát egy konzolon játszanom, hogyha van PC-m. Én ezt értem, csak vágod, hogy a magát a játékpiacot a konzol tartja fenn javarészt, mert hogy arra vesznek játékokat. Hát de ott van a konzol is. Tehát, hogy ennyi erővel, most azt tudom, hogy van egy választási lehetőséged, és egyébként biztos vagyok benne, hogy konzolra veszik meg többen, főleg úgy, hogy most bejelentették ezt a piszok erős konzolt, és ettől most mindenki benedvesedett. Hát szerintem ez nem veszélyes. Én nincs értelme. Nem nagyon van igazából létjogosultság, én hát azt érzem. Akkor csak nem csinálták volna, így nem. Akkor van csak létjogosultság, hogyha nincsen PC-d. Hát igen. Nincsen PC-d, akkor tök jó, mert hogy úgy milyen faszán mennek rajta a dolgok. PC-re. Szerintem simán PC-re. Van, hogy... Hát szerintem nem. Figyelj, nem látom a számokat, meg nem látunk bele, de biztos nem így csinálnák, hogyha nem lenne, nem hozna profitot így is. Tehát én örülök neki, hogy tudom játszani a konzolos játékokat PC-n, és én nagyon örülök neki. Már csak annak örülnék a legjobban, hogyha Red Dead Redemption-t is kiadnák azt a szaros játékot szaros PC-re, mert akkor nem kéne 30 FPS-sel játszani vele, ami megőrít egyébként. Mit akarok mondani? Ettől függetlenül jön a Red Dead Redemption, és a GTA 5-ben pedig beszüntették a legnagyobb mod engine-t. És emiatt a GTA 5-nek az értékelése very pozitívről két nap alatt mixedre ment, és a recent pedig overwhelmingly negatív. Tehát kinyírták a játékot a Take-Two-ék. Mi volt ez a para? Én erről lemaradtam. Vágjátok, vannak ezek az MTA, stb. Igen, ha. Na, a GTA 5-ben is most már van ilyen, sőt, csináltak ezt az Open Fort, hogy belerakták volna az egész GTA 4-et is a GTA 5-be, úgyhogy át tudtál volna menni keresztül, érted? Aha. Tehát, hogy ilyen de, ez de ez ilyen third party mod. Ez egy mod, ez ugyanaz, mint az MTA, letöltött hozzá a modot is. Ez a mod engine, ez az Open Fort, azt hiszem, hogyha jól tudom, lehet, hogy ez csak az a mod, ami a 4-et rakja be. De hogy ez az Open Fort, és küldtek egy levelet az Open Fortnak, hogy akkor innentől kezdve perelünk. És rengeteg ember, aki ebből élt, hogy ezt a modot futtassa, meg csináltak hozzá, meg stb. Ugye nem tetszett senkinek, mert borzasztóan sok mod volt már rá, és rengeteg ilyen cucli, amivel lehetett játszani, ugye. És ezt le kellett szedetni az egészet, és most már a GTA Online nem is enged fel sehova, hogyha modod van. Bármilyen mod van berakva. Akkor nem lesz Hungry Live GTA 5. Gyakorlatilag az egész modbázist, ami életbe tartotta a játékot. Nekünk van egy modunk, ami megy egyébként, azt nem lőtték el. Ami életbe tartotta a játékot, azt lelőttik így, ahogy van. Mondom a user reviews-t, 44 ezer ember értékelte pár nap alatt negatívra, úgyhogy 12%-nak tetszik a játék. És lement 66% pozitívra, 250 ezer értékelésből az overall, a very pozitívről. És ha legörgettek, akkor csak azt látjátok, hogy izé a not recommended, tehát a piros thumbs down, és így azon odaérve, hogy rohadnátok meg. Tehát, hogy ez nem volt a legjobb üzlet stratégia egyébként. De egyébként, tehát ők ezt amúgy élik, tehát ez nem ez az első eset, hogy lelőnek ilyen dolgokat. Nem fogja nagyon megrázni ez nem, őket. Csak az volt a lényege, hogy ugye DLC-t akarnak most valamilyet kiadni, és akkor csak akkor tudják eladni, hogyha neked nincsenek ugye modjaid. Ami egyébként így egy 3 éves játéknál szerintem már totál indokolatlan. De figyelj, szerintem... alapvetően aki már meg akarta venni a játékot, az megvette. Úgyhogy én nem igazán értem ezt a lépést. Most DLC, nem DLC. Most DLC az eleve egy olyan dolog, hogy persze nyilván megveszegetik az emberek, de én nem tudom, jó sok pénzt kerestek és, gondolom abból is, de ha nincs mód, megvennék tehát, hogy a DLC-t. Értem, de ez most tehát, hogy a... Miért kezd ez divat lenni? Ott van például a Bethesdának is, pont, hogy beszéltünk az E3-ról, az E3-as konferenciája. De ez figyelj, ez nem divat, bocs, ez nem divat, ők mindig is ezt csinálták a legszebb. Várjál, csak azért mondom, hogy ez nem most indult be. Ez most csak lelőttek egyet, de hát ugyanígy csináltak a GTA 5-re már más fejlesztő srácok olyan modokat, amivel lehetett volna saját szervert futtatni. De azt is lelőtték már tavaly, pedig dolgoztak közel egy éve vele. Hát nem tudom, most eléggé bedődött egyébként a community, mert olyan szinten megy a savazás, meg a hát Steamen az értékelés az olyan szinten lement, hogy az valami hihetetlen. Tehát a játék ekkorát még nem esett. Na mindegy, és azt akartam mondani, például volt a Bethesdának az E3 konferencia, nem tudom, láttátok-e. Szerintem a Wolfenstein 2 volt a legjobb pontja az egész E3-nak, nekem, mert én azt nagyon szeretem. Meg nagyon jó volt a trailer is, meg minden, de hogy az, hogy megint bevezetik, mint a Steam régebben, és ugye a Steam az olyan szinte beleütötte az orrát, hogy azonnal abba is hagyták ezt, a fizetett modokat. Ja, tehát az akarja bevezetni a legalja. Tehát csinál valaki valamit, nem fogod tudni mindig ellenőriztetni, hogy biztos ő csinálta-e az összes textúrát, biztos ő csinálta-e, nem másoktól van összelopkodva nyilván. Majd te fizetned kell azért ilyen pontokért, hogy egy modot letölthess. És ha szar a mod, gyerekek, ha bárki modolt már, tudjuk, hogy hogy működik ez. 50 modból 2 jó. Tehát, hogy érted? 2 az, amire azt mondod, hogy ez nem is rossz, és használni is fogom. Ahelyett, hogy kitalálnának valamilyen olyan eszközt, amivel a moddereket segítenék, akár egy minőségellenőrző túl, vagy bármi olyan, amivel könnyebb lenne hibamentes modokat gyártani. Hát igen, egy policy, meg egy API hozzá, vagy GPI hozzá, és akkor hát ennyi igazából. Hát mondják, ez szerintem nem kivitelezhetetlen. Ez egyik oldal, a másik pedig azt mondják azt, hogy ne haragudjatok, de a modoknak egy bizonyos szintet meg kell ütnie, hogyha az nem üti meg, akkor nem támogatjuk a játékunkon keresztül. És emiatt biztos, hogy lesz zúgulódás, de innentől kezdve el lehet azt érni, hogy amikor te rákattintasz egy modra, akkor nem azt fogod mondani 2 óra játék után, hogy ez egy kalap túró, ettől sokkal rosszabb lesz a játék, és eleve a játék is rossz, és nem érdekel az egész a francba, minek adtam ki rá pénzt. Illetve ugyanúgy lehetne mondjuk, ha én lennék az ő helyükben, mondjuk akár a GTA-nál, azért a közösség sokkal komolyabb. Tehát értem szerint többen vannak lelkesebbek, és simán meg lehetne azt csinálni, hogy lenne egy ilyen shop. Érted? Há, nem tudom. De figyelj, lenne egy shop, ahol lehetne, de miért? Lenne egy shop, ahova föltöltheted a mododat, amiből De ezt a Steam megcsinálta 1-2 évvel ezelőtt, és nagyon nagy savazás lett belőle, hogy már a modokért is fizetni kell. De nem kell fizetni, lennének ingyenes modok, de te, mint modgyártó, ha akarod, eladhatnád a mododat, és nyilván ezeket a modokat, amiket el akarsz adni, ezek átesnének egy szűrő, mint amikor mondjuk egy appot töltesz fel az iTunes-ban. Na, hát ez szerintem, és ugyanúgy lehetne. Na jó, de ugyanúgy lehetne értékelni, ugyanúgy lehetne hozzászólni, ennek én nem látom egyébként akadályát, illetve nem látok ebbe problémát, hogy ha valaki egy moddal eltölt, itt tudom én, 3 hónapot, fél évet, folyamatosan jönnek a frissítések, és egy átlátható jó rendszert aláraknak, akkor miért ne lehetne érte pénzt kérni? Hát keressen, aki gyártotta a modot, meg keressen nyilván, aki eredetileg megcsinálta a játékot, én meg örülök az új modomnak, mert mondjuk a GTA 5-be kapok egy olyan modot, amivel még azt a GTA-t, mit tudom én, 3 dollárért, mit hónapokig mondjuk még élvezem, vagy csak 2 hónapig. Nekem az a 3 dollár annyit meg fog érni. Szerintem nem ezzel van a probléma, hanem azzal van a probléma, amikor azt mondja a játékgyártó cég, hogy ja, ti egy jó dolgot csináltatok, hát akkor leverjük ezt innen, és itt nem lehet itt gyerekek garázdálkodni, mert az a mi üzletünk kárára megy, és az, amit te mondasz, jogos a felháborodás. Na ez a GTA 5-ös, amit most igen, mondtál. Igen. Ez most konkrétan az. Ja, azt mondom, tehát hogy miért igen. Nem mondják azt, hogy gyerekek, tök jó, amit csináltatok, ha lenne egy kis eszük, ú, srácok, ez tök jó, figyeljetek, csináljunk, akkor legyen ez fizetős, vagy mit tudom én, a DLC-be belerakjuk, vagy érted, hát miért ne, én nem értem, hogy ezt, illetve értem, mert ez hát munka lenne megcsinálni. Take-Two interaktív, sose arról szólt, hogy mennyire barátságosak vagyunk a játékvilággal szemben, ugyanúgy a Nintendo is ezt csinálja egyébként. Igen. De, tehát ez, hogy most például az egyik ismerősemnek vissza kellett vinni a Switch-ét, mert valami gond volt vala az egyik Joy-Con-nal, és leformázták az egészet, tehát gyakorlatilag kapott egy vadonatújat, és hogy a mentés, az Zelda mentéseket nem lehet kiszedni a Switch-ből, sehogy sem. Uram, atyám, az viszont gáz. És 100, tehát a Wii U-ból tudom, hogy ki lehet, megnézegettük, mert én is segítettem neki. Gyerekek, még most a Switchből nem lehet a mentéseket kiszedni. 100 óra játék ment oda például az Zelda mentésekkel. Majdnem 100 tudod, óra. Tehát kiszedni úgy érted, hogy nem tudod átvinni. Semmi nincs. Cloud, hát nekem ugye volt 3DS-em, nagyon szerettem, de az, hogy ilyen, tehát tényleg, tehát 2010 akárhányban a szélesávú internet korában ilyen tehát annyira nevetséges. Jó, és akkor én küldjem át a 96 számjegyet, és nézzem meg, hogy érted, mi van, hogy van, és akkor majd föl tudom venni a papit. Jó, nyilván. Igen, tehát hogy ezt néztük, hogy nem lehet. A Wii U-ból ki lehet már pukkantani a mentéseket, a Switch-ből nem. De én azt nem értem, hogy a Switch most kezdene fizetős lenni a multiplayer, mint az Xbox Live, meg a többi. Hatalmas nagy hülyeség a Nintendo-nál szerintem, de legyen, és akkor nincs egy cloud szolgáltatás. hogy a mentéseidet legalább tud valahol tárolni, amit már mindenhol tud. Szerintem a Sonynak is van már cloud rendszer egyébként. Most tegyük mindenkinek a színünkre a kezünket. Szeretünk játszani, és az, hogy egymással tudunk játszani, az tök jó dolog. És megértjük, hogy ehhez szerverek kellenek, online terület kell, de ezt látjuk mi is, meg szerintem ezt mindenki látja, aki online játszik, hogy azért kizárólag, hogy te online tudjál játszani, a kutya nem fog fizetni. Ezért rakta bele az összes cég azt, hogy a háttérben vannak achievementek, van, amik dinamikusan tudnak változni online frissítéssel, a felületet lehet online frissíteni, online lehet mentéseket tárolni, meg egy csomó olyan dolog, ami effektíve, ha már a játék lehetőségét online megteremtik, nem kerülnek nagyságrendekkel több pénzbe, hanem ilyen kis cukorkaként oda vannak dobva az egyszerű usereknek. És nem az van mondva, hogy azért gyere hozzánk, hogy te online tudjál játszani, hanem azt mondják nekik, hogy figyelj, nálunk, hogyha online akarsz játszani, be kell fizetni ennyi pénzt, de a játék mellett még jön ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez, és milyen tök jó, hogy ennyi mindent adunk neked ennyi pénzért. Nem? Nem, de hogy ez a lényege, hogy én nem értem, hogy a Nintendónak főleg az az egy rendszer, ami az a leghíresebb konzol a világon, és nincsen egy, és még az sem, hogy legalább, hogyha már eljutottál odaig, hogy neked olyan fontos, hogy ki akarod szedni a játék mentéseidet, akkor legalább manuálisan ki tud, mert még úgy se tudod. Érted? Úgyhogy a memóriakártyára se sehova. Sehova nem tudod kiszedni, és én megőrülök. Ja, röhelyes szerintem egyébként. Papi, neked van Wii U, abból ugye ki lehet szedni, én azt olvastam, hogy abból ki lehet. Már nincs. De volt, tehát, hogy érted? Hát, sosem próbálkoztam ezzel. Nálunk a cégnél van, hogy emlékszem, hogy külön meg tudtam csinálni azt, hogy a mentéseik egy pendrive-ra tároljam. Nem, mert itt az volt a lényeg, hogy nem, és így rákerestem, hogy mondom, mi a szar, hogy nem lehet kiszedni, és tényleg mindenki azt írja, hogy hallod, haver, nem lehet. De még mindig nem lehet, tehát hogy a Nintendo, meg az internet, az így, meg maga ez a játékos közösség, az így valahogy el lesz szeparálva, és csináltak egy SMN durva Atom Király világ best, 11 per 10 best of játékot, és akkor nem tudod kimenteni a játékaidat. És így, kösz. Mert ilyenkor az újra játszatóság élvezete. Az igen, úgy belemütél 100 órát, tudod, már meglett a mindenféle Master Sword, meg az összes szírszar, amit csak akartál, már csak egy dolgot akartál, és most akkor kezd előről. Főleg, igen. Most jönnek a Zelda-hoz DLC-k, meg mit tudom én, tehát hogy... Szia, Kaveri. Úgyhogy, ja. Mit akarok mondani most, hogy Kaveri nincs itt, most beszélhetünk róla. Yeah. Most, hogy elment Kaveri, beszélhetünk. A ha éget, ha kapar. Jó, nem rosszalkodunk. Kellett egy kis idő. Itt van, Tehát mi van anyukámmal? Na, szóval én azt akartam mondani, hogy hoztam ide egy kis játékot. Én megpróbáltam egy órát várni Balázsra, hogy hát, hogyha jön, de Balázs nem jött. Úgyhogy... Balázs gonosz. Úgyhogy Balázs... Ne akarj Balázs lenni. Kaveri meg torz nagyon. Oké, intézem. Kaveri modo. És hoztam én itt egy kis játékocskát, amit fogunk játszani együtt. Vagyis hát nem is játékocska ez, hanem ilyen kis... Hogy hívják ezt, kérlek szépen? Pont nem jut eszembe a szó. Dilemmázol rajta? Na mindegy. Tehát erről fogunk dumcsizgatni. Úgyhogy... Úgyhogy szóljatok, hogyha még van valami, amit hozzá akartok fűzni, és akkor, ha már befejeztük ezt a témát, akkor elkezdem. Szerintem kezdjed, én már nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a túró van. Rendben, én közben itt nézem a podcastet, és itt egy 3D nyomtató. Jaj, lebuktam. Gondoltam, hogy betrollkodok egy kicsit. Lali 3D nyomtat éppen. Igen, ezzel ütöm el az időt, és ezért van nálam néha nagyon nagy alapzaj, és nyikorgás, és csörgés. És igazából ezt csak azért akartam így berakni, hogy bocsánatot kérjek a háttérzajokért, de ezt nem lehet megállítani. Mennyi idő, mire lenyom egy ilyet? Ez kb. A képen láthatónál másfélszer magasabb, és ez... Igen. Hát egy olyan másfél, óra, vagy 1 óra 45 perc között valahol. Már ilyen gyorsak a nyomtatók? Hát ez nagyon nem gyors, Alex. Ez nem tudom, én még le vagyok ott ragadva, hogy egész éjszakán át ment egy ilyen iPhone-tok. Igen, hát, igen annál gyorsabb, de egy állvány, amit Kaveri úgy gondolta, hogy megrendel magának tőlem, az mennyi volt? Egy nap és valami 12 óra, vagy valami ilyesmi. Egy nap és még 12 óra. De hát ezek még mindig nem nagyon gyorsak, de ahhoz képest akkor, amit te láttál, annál azért már gyorsabb. Valrossz beírta nekünk, hogy ez itt a egy remek példája annak, hogy miért éri meg 60 FPS 1080p-ben podcastet streamelni. Ezt kaptad most a rektet, remélem érzed. Na, mehet a játékozás? Mehet a dilemma fejtegetés? Csapassuk. Fejtegessél. Fejtegessek. Tehát mondom az elsőt, biztos hallottátok már nagyon sok embernek fel fogja ismerni, ti is fel fogjátok ismerni, de hogy ennek nagyon sok verziója van itt most nálam, úgyhogy nem kell megijedni. Na most! Jaj, bocs. Megijedtem. Mitől? Hát attól, hogy nem kell megijedni. Mondjad, Kevin, mit. Nem, hát hogy nagyon sok verziója van itt nálad, aztán. Hú. Kicsit később ért ide, hogy nem kell megijedni, ezt megijedtem. Na, jó, kezdődhet a filozófiai OA. OA. Az elszabadult vonat dilemmája. Egy elszabadult vonat vezető nélkül száguld egy elágazás felé. Az egyik sínen 5 ember van kikötözve, az elkanyarodó sínen pedig 1. A kezünkben pedig van egy sínváltó. Ha nem teszünk semmit, 5 ártatlan embert csap el a vezető nélkül robogó szerelvény. Ha átállítjuk a váltót, tehát belenyúlunk és átrakjuk a másik sínre a váltót a kanyar előtt, akkor megmenthetjük azt az 5 embert, viszont ekkor saját kezüleg okozzuk egy ember halálát. Azt az egy, aki a másik sínen volt. Több választásunk nincs. Mit teszünk? Mit helyes tenni? Meghúzzuk a vészféket? Nem, te ott állsz, tehát vezető nélkül Lali, megy az nem a rohadt játszani. Vonat. Kiugrom. Mi az a rohadt vonat? Te ott állsz a kanyar mellett a sínváltóval. Az egyik sín, tehát ha úgy helyez az egészet, 5 emberen keresztül megy át a vonat, ha hozzányúlsz és elfordítod a sínváltót, akkor 1 emberen keresztül, de akkor te belenyúltál. De hogyha nem nyúlsz semmihez, akkor nem lesz egy gyilkos. Viszont akkor hagytad, hogy 5 ember meghalljon miattad. Hát a természetes kiválasztó, de... A természetes, igen, ez teljesen természetes ez a kiválasztó, de... Hát természetesen átmegy rajtuk a vonat. Ká. Az se opció, hogy letépem magamról a ruhát, ott van alattam a Superman jelmez, és megállítom? A de igen, közül, ilyet Superman csinált, tehát dokumentumfilmben láttam. Ja igen, ez valid. Tehát ez ilyen van a világon. Én figyelj, én azt gondolom egyébként, ez egy jó, azért, tehát a logikus most nyilván az... Beírták nekünk, hogy ez a Prey-ből van, meg Zsolt is azt írja nekem, gyerekek, ezt egy Philippa Foot nevű ember csinálta 1967-ben. A Prey-t? Nem, na jó, most fejezzük be. Most Alex, megkapod. Nem, srácok, most ez egy megkapod. Nagyon régi dilemma, már ma azért mondtam, hogy nagyon sok ember hallotta, mert mém is volt belőle egy évvel ezelőtt. De várjál, hogy ennyire régi dilemma, akkor tök lassan megy a vonat, akkor kiszabadítok mindenkit, nem? De egyébként azt végig gondoltátok, hogy mind a mellett, hogy mondjuk logikus az lenne, hogy jó, hát akkor 1-, de 5+, akkor úgy jól jártunk, hogy mi van, hogyha az 5 ember mondjuk így kifejezetten nem jó ember, és az az egy meg igen. De ezt nem tudhatod. Szóval mi van, hogyha őt sorozat gyilkost, mentesz meg és megölsz egy orvot. Na jó, de a kérdés, vagy a felvetése jó a papinak? Mi van, hogyha a rossz döntés a jó döntés? Jön a vonat, rá vagy kényszerülve egy döntésre, meghúzod, nem húzod meg. Nem tudod, hogy jók-e az emberek vagy rosszak, azt tudod, hogy 5 ember haljon meg, vagy pedig belenyúj és egy. Viszont akkor igen, de hogyha belenyúlsz, és utána kiderül, hogy az egy ember volt mondjuk az, aki sokkal többet ér, mint a másik 3, mert mondjuk azok gyakorlatilag egy rákos sejtek az emberi szövete, akkor te gyilkosként fekszel le. Viszont, hogyha nem nyúlsz hozzá, akkor meg annyira nem. Én miután nem kiderül, hogy mi. Én nem tudom, én lehet, hogy nem nyúlnék hozzá. Tehát, hogy gyakorlatilag ez ilyen felelősséged morálisan valamilyen szempontból, hogy meghúzd a kart? Szerintem nem, mert mindenképp meghal valaki. Bár aztán franc tudja, és mi van, hogyha az az öt, az tök kiváló ember. És az egy, az meg hogy... egy idióta sorozatgyilkos. De ez az, hogy ezt akkor nem tudod. Tehát te megmented Hitlert. Jön a vonat, tehát gyakorlatilag úgy vagy döntés előkészítve, hogy, hogy jó, gyorsan mondom, kell cselekedni. Nincs időd megkérdezni. Jó, de várjál, de vég... jó, most ugye itt te azt dobtad föl, hogyha meg... Jó, tehát figyelj, ha te azt dobtad föl, ha meghúzod a kart, akkor gyilkossá válsz. Figyelj, ha ott van a kezedben, és látod, hogy mi a szitu, mindenképp gyilkossá vál. Illetve nem te válsz gyilkossá, mert nem te időzted elő a helyzetet. Nem. De várjál, tehát mindenképpen te válsz gyilkossá azért, mert vagy az egyik oldalon hal meg egy ember, vagy a másik oldalon öt. És de, a másik oldalon... az öt hal meg, te csak megnéznéd. Nem, ezt beállok a vonat elé, és szarok az egész. Azért lesz, figyeljetek, azért leszel gyilkos, mert abból a szemszögből, akik meghalnak, abból a szemszögből te gyilkos leszel, hiszen megváltoztathattad volna a történetet. De attól nem leszek gyilkos, hogy megváltoztattam volna, esetleg talán, tehát én ezzel nem értek egyet, én azt gondolom, hogy itt ezt maximum rontani vagy gyerekeknek. Rossz... Tehát, maximum rontani tudsz a helyzetem, vagy javítani, de mindenképp meg fognak halni emberek. Te csak reménykedhetsz benne, hogy a jó döntés hozod. De jó döntés hoztad. Na lesz. Figyelj, jöhet a következő? Na várja, nem, mit tettünk, amíg azt se tudjuk. A feloldozás is legyen, Alex, ne csináld. Ja, hát, na, de hát mit tetted? Én nem tudom. Már most elakadtam az elsőnél. Én beállok a vonat elé. Beállsz a vonat elé? Poppy és Suicide Squad. Bevágulik elé, hogy talán megáll a vonat. Figyelj, én ennyi, azt mondom, meghúznám a váltót. Statisztikailag. Kevesebb ember halljon meg. Uh-huh. Minden élet drága. Tehát akkor az elsőnél meghúztuk? Mondjuk én azt, meghúzom. Meghúztuk? Hát ott a kezembe, valamit kell tennem. Miért nyírja ki öt embert, mert hát ha jó. Érted? Hát pont, igen, ezért vagy akartam hát, felvetni, hogy ezt ilyenkor nem tudod, hogy jó-e vagy nem. Alex, persze, hogy csak NPC-k. Alex, csak hogy tisztázzuk a helyzetet. Tehát ez nem egy logikai feladvány, hanem egy morális döntés. Tehát két lehetőséged van, vagy átváltod a váltót, vagy nem váltod át a váltót. Nem kell semmit igen. kihallani a történetből, nem kell semmire rájönni, semmi nem, ilyesmit. Nem. Ez ilyen, mondom, ez ilyen filozófiai beszélgetünk róla című történet. Csak hogy ennek majd lesznek olyan fajtái is, hogy tehát ez majd még fokozódik, gyerekek, tehát nem kell itt félni. Te jó, én mesterséges intelligenci leszek, meghúzom. Halljon egy biztos, hogy a vonat ez késni fog. Nagyszámok törvénye és statisztika. Én csak ennyit mondok. Na, akkor meghúztuk? Meg. Meghúztuk, jó. Következő, a dagadt ember dilemmája. Tessék! Tehát mondom, egy elszabadult vonat vezető nélkül száguld egy egyenes pályán, amire öt ember van kikötözve. Te fent állsz egy sín fölötti hídon, és meg tudnád állítani a vonatot, ha valami nagyon nehezet dobnál a vonat elé. Egy nagy kövér ember áll melletted. Az egyetlen út, hogy megállítsd a vonatot, hogy lelögd a kövér embert. A halálával öt embert mentesz meg. Mit teszel? Semmit, nem lököm meg. Nem lököd le a dagadt nem. embert? Nem. Én nem lököm le. Ez már gyilkosság. Honnan másik... tudom, hogy megállít egy vonatot? Tehát most ez azt mondja itt, hogy megállít. Tehát biztos, hogy megállít, ha lelök. Tehát mert te tervezted a vonatot, meg a sínt, és igen, már ezerszer lögdöstél dagadt embereket elé. Balást hívjuk föl, hogy ne álljon meg hídon, ahol vonatok nem lent. Én nem lökném be. Hát ez már, az ember, az nem kerül sehogy életveszélybe. Tehát ő nem egy mechanizmus része. Mondjuk igen, valójában akkor mi a különbség az első között, meg a második között? De, jól mondod egyébként. Hát gyakorlatilag semmi, mert hogyha meghúzod a kart, ugyanúgy te ölsz meg egy embert, mert különben ő nem halt volna meg. Hát de oda van kötözve már valami... Oda van kötözve már valami, vele történt. Ez a szerencsétlen meg csak ott ácsorog, és néz körül most, és boci szemekkel nézne rám, amikor esne le a sinek közé. Miért? Mit tettem? Megetted az utolsó nachoszt! és valaki beírta, hogy a dagadt ember öt embert tesz ki. kérdés, nem hiszem. Na. Nem, én őt már például nem lökném be. Nem, tehát többiek? Nem. Én is kívülállónak érzem a történetből, tehát én se bántanám. Nem lökjük le. Jó, mehet a következő? Igen. Tehát figyelj, de várjál, én ezt akkor írom is. Tehát az elsőt azt meghúztuk, ugye? Igen. Másodikat nem. Azt meghúztuk. Fiúk, állapodjunk meg valamiben. Próbáljunk meg mi hárman, tehát Alex konszenzusra nem. Törekedni. Mi hárman konszenzusra törekedni, és akkor megoszlik a felelősség, jó? Rendben, és akkor érvelni is kell, így van. És ha nagyon nagy para beüt, akkor papírra fogjuk. Pontosan, jól látom. Miért pont rám? Mert te fogsz utazni. Nem, mert dagadt vagyok, és be akartam. Nem, hanem most Marcira fogjuk, ez a lényeg. Ja, Marcira vagy Ryanre. Ryan jobb ötlet. Mehet a következő? Mehet. Következő. A Theseus hajó dilemmája. Ha nem húzod meg a kart, a sínhez kötözött ember azonnal meghal. Tehát most csak egy sín van, ott az ember ott egy darab van oda kötözve, és az meghal. Ha meghúzod a kart, a vonat pályát vált, ahogy eddig is, és egy 1000 kilométeres szakaszra megy át, aminek a végén egy ember van oda kötözve, ugyanúgy, mint annak a sínen, amiről nem változsz át. Uh-huh. Eközben a vonat halad miközben az a vonat halad, amit átváltotta az 1000 kilométeresre, egy csoport kicseréli a vonat összes alkatrészét és helyettesíti őket. Ha vált a sínt, megöli a távolban lévő embert? Miért váltanánk? Oda kell csörögni, aztán kötözzék ki, hát 1000 kilométer alatt mennyivel megy a hajó? Én ezt egy picit ismerem, ezt a kérdés sorozatot, és itt az a lényeg mindig, hogy vagy A, vagy B döntést kell hoznod. Hát ez és a Schrödinger macskája, nem? Kb. Nem egészen. Ez olyan morális dolog, hogy ami arra fut ki, hogy te ölöd-e meg az adott embert. De itt és nem értem, nem miért cserélgetik azokat a nyomorék alkatrészt. Azért, mert az már nem az a vonat, amit te odaindítottál. Éha, értem, tehát jó, de ez csak játék a szavakkal valójában. De igen, de ennek ez a lényege. Jó, csak most vitatkozok. Ja. Magammal valójában, tehát. Tehát ez a lényeg, tehát hogy amúgy rohadtul jó elképzelni, ugye, hogy egy csapat kicseréli az összes alkatrészét. Én ezt most el is engedtem hivatalosan, hogy lehet, mert én ezzel kattogtam, de hát ez a hülyeség, hogy cserél, és akkor mi akkor? Nem csak az a lényeg, hogy a vonat totálisan lecserélődik. Most nyilván tehát mire a vonat odaér, hát akkor persze, hogy meghúzom, hát ennyire nyomorékok nem lehetnek, meg is menthették volna az embert. Ott cserélgetik a kretén alkatrészeket. Nem mentik meg, tehát az ember az mindig ott van. Jó, hát ez már nem az én felelősségem, én azt mondom, húzzuk meg. Az már legyen az ősorú. Nem, ne húzzuk meg. Nem húzzuk. Annak az embernek végig kell néznie, aki 1000 kilométerre van ennek a tudatában. Nem látja. Balázs még nem mikor. Hello! Balázs pedig a sinek közé. De tulajdonképpen itt az van. Csak hogy van egy pillanatot, csak hogy tudj csatlakozni te is. Igen. A témához. Itt kell megölni. Dilemmákat fejtünk éppen. Vagyis hát nem fejtünk, filozofálunk rajta. Szerintem ez nem dilemma. És ez, tehát most jelünk a harmadiknál. Igen. Biztos találkoztál már a vonatos dilemmával, hogy meghúzod-e a kart, vagy nem húzod meg. De mi, hogy megrántom a vonaton a vészféket, és meghal mindenki? Nem. Hanem egy üres vonat szágult, te a vonat mellett állsz, és hogyha a kezedben a sínváltó van, ha nem csinálsz semmit, akkor 5 embert gázol el a vonat. Igen. Ha meghúzod a kart, akkor csak egyet, és hogy mit teszel. Ugye ez egy nagyon régi ilyen dilemma, problém. Tehát, hogy most te ölöd-e meg, vagy nem te ölöd meg? Most ja, értem. Tehát ez most ilyen elméleti most elméleti járunk a harmadiknál, elolvasom még egyszer, mert még ez nem jutottunk ennek a végére. Ha nem húzod meg a kart, ja most Balázs lenimította magát. Na, véletlen volt. Ha nem húzod meg a kart, akkor az a sínhez kötött ember azonnal meghal, ami ott van, tehát nem húzod meg a kart, átmegy rajta a vonat, ennyi volt. Ha meghúzod a kart, akkor a vonat pályát vált, és egy 1000 kilométeres szakaszra vált, aminek a végén egy ember van ugyanúgy odakötözve, miközben a vonat halad, egy csoport kicseréli a vonat összes alkatrészét, és helyettesíti őket. Ha vált a sínt, akkor megöli-e a távolban lévő embert? Nem feltétlenül. Mert ugye, tehát arról beszéltünk, ezt már itt elkezdtük fejtegetni. Igen, de rossz a vonat féke? Tehát, hogy nem tud megállni magát? Nem, most nem, ezt el kell nem áll meg. Ez egy ilyen problém, ez nem áll meg. Nem áll meg. Közben kicserélődik az egész vonat. Én azt gondolom egyébként, hogy meg kell húzni, mert egy meg kell húzni. Igen. Több esély, hát ha valamit elcsesznek, és itt tudom én, útközben felrobban, és ez a nyomorék társaság, akik cserélgetik az alkatrészeket, ők vesznek oda, mert hát ilyen hülyék nem lehetnek. Hogy... És ők sokkal jobban megérdemlik. Hát megérdemlik az, aki egy ember halálát okozza azzal, hogy ilyen hülye játékokat játszik. Én azt gondolom, húzzuk meg, pont ezért, mert több esély is van, hát ha esetleg megmenekül, vagy... Hát, ha esetleg, érted, nem tudom, az már nem az én saram. Ők cserélgetik az alkatrészeket. De itt pont nem erre megy ki, hogyha jól értem. Ha nem? Alex, te ezt végigolvastad, ugye? Igen, kétszer is. Jó. Tehát akkor előbb igazam volt, vagy nem? Arra megy ki a játék, hogy mindenféleképpen dönteni kell, és mindenféleképpen meghal valaki. Tehát vagy A-t, vagy B-t lehet mondani, vagy pedig igen, van benne igen. Több lehetőség is, tehát van benne nem, mélyebb tartalom, hogy kisiklik a vonat, megáll nem, a vonat, mert elveszi a lendületét, elfogy az üzemanyag, stb. Ugye az elsőnél ki is emeltem, meg ez ki is van emelve az eredeti, legeredeti változatban is, hogy több választásunk nincs, ez a két választás van, meghúzzuk, nem húzzuk meg, nem siklik ki, hanem ilyen A-B, vagy meghal, vagy nem hal meg, kb. Ennyi. Tehát, hogy... És az összesnél ez a két választás van. Ez a két választás van. Tehát most az a választás, hogy meghúzod a kart, vagy nem húzod meg. És ha meghúzod a kart, és közben kicserélték-e az teljes vonatot, akkor meghal-e a végén az ember, vagy nem. Tehát ez ilyen két lépcsős. De hát akkor ebben benne van még egy változó hozva, hogy sikerül-e rendesen összerakniuk a vonatot. Hát ezt igen. Konkrétan nem írja, de igen. Nyilván minket... Vagy arra nem, mondjuk nem gondol senki, hogy 1000 kilométer az épp elég idő arra, hogy a másik embert eloldozza valaki a sinekről? Pontosan. Tehát jó, mondtam, hát én direkt ezért kérdezem, Alex, hogy akkor meghal mindenki. Hogyha az egyik embert eloldozza valaki? Hát figyelj, nincs kitérve rá, úgyhogy szerintem A, B. Ezt nem tudjuk. Ugyanúgy, ja, hát tudjuk. Akkor az 1000 kilométer. Én abban indultam ki, hogy aki közelebb van, azt esélyed sincs megmenteni. Hát én ja. is ezt mondom, tehát valami esély kell, tehát az hogy rögtön legyen. Meghal, aki, hogyha nem nyúlsz hozzá az a szarhoz. Igen, de így logikus, hogy át kell váltani, mert akkor a másiknak még mindig van esélye arra, hogy túlélje, hogyha elrontják a vonat összerakást. Vagy elfogy az üzemanyag, vagy kisiklik a vonat időközben, vagy eloldozzák a másik embert a vonat végén, vagy a sim végén 1000 kilométerre, mert valaki oda telefonál. Ja, vagy a váltót úgy nyitott, hogy kisiklatod a vonatot. De az nem opció. Tehát itt egyébként beírták nekünk, hogy szerintem az, hogy kicserélődik, Valrusz írta, szerintem az, hogy kicserélődik a vonat, inszignifikáns, mert utána, ha nem is ugyanaz a vonat, attól még a te beavatkozásod miatt éri el az 1000 kilométeres szakasz végét, persze. És hal meg az az ember. De én ezért kérdezem ezt a kérdést, Alex, amit kérdezek. Igen, de ezt... Figyeljetek, a mondat végén ott volt, hogy vajon... Akkor megöli ezt az embert, az a vonat? Igen, igen, ez itt van a végén, hogy... Tehát, hogy itt neked el kell döntened, hogy... Megöli-e a távolban lévő embert? Tehát itt föl van téve ez a kérdés, hogy megöli-e? Tehát, mert ha nem... én szerintem nem, mert amúgy nem tudok úgy összerakni egy vonatot, hogy még megy, és a kerekeit is kicserélem. Én azt mondom, húzzuk meg. Hát most ott álljak és nézem végig egy ember halálát. Hát talán van esély megmenteni, a más nem rohanok a vonat után. Vagy lehet róla vlogolni. Például vlogolok a vonaton. Én meghúznám, igen. Egyre többen azt írják, hogy nem értjük, mert így is úgy is meghal az egyik ember. De az egy... Igen, de akkor még van időd a másikhoz oda menni és elmondani neki, hogy figyelj, valami nagyon szörnyű dolog fog történni veled hamarosan. Készülj fel. Igen, még fizetsz neki egy pizzát, meg minden. Ja. Beiraksz egy Gear VR-t, játszasz vele. Na jó, mindig azt mondták, hogy go with the flow, akkor én is játszom a játékot, akkor húzzuk meg. Meghúztuk. Hát most egyébként tényleg, ha nem húzod meg, akkor akkor megint az vagy esély sincs. Hát meg végignézed, hogy egy vonat előtt egy embert, és úgy, hogy meghúzhattad a kart. Az előbb végignéztünk ötöt. Mondjuk, ha belegondolsz, ilyen élmény csak egyszer van az életben. A dagadt ember dilemmájában nem húztuk meg a kart. Na. Ott végignéztük. És pont ezt nem kérdeztétek meg tőlem, nem is értem. Pont ezt mondom, hogy megpróbáltlak megvárni, de már eltelt egy óra, úgyhogy azt mondom, hogy nem fogsz jönni. A dagadt ember dilemmája az volt, hogy fent állt a hídon egy ember, igen, és akkor lelökted-e a dagadt embert, ami meg tudta volna állítani a vonatot, vagy nem lökted volna le? Hát ez nagy dilemma, hogy Molnár Krisztiánt lelukném a hídról. Ő ugrana adnám egy 20 000-est. Nem a direkt, ne kezdjük már ezt megint, tehát a lényeg, ott nem húztuk meg, tehát nem löktük le a ah, van, én se löktem volna le Krisztián, csak azért mondom. Én azt mondom, srácok, itt húzzuk meg, haladjunk tovább. Jó, meghúztuk, tehát jön a négyes, a portál dilemmája. Hallod a Balázsnál nálam ilyen irgalmatlan torz, meg hangos. Micsoda? Lehet, nem tudom, miért? Nálunk is túl vagy vezérelve, Balázs. Túl vagy vezérelve, aha, egy valamit vegyél le belőle, PLS. Ha megint? Jó. Tehát mondom, a portál dilemmája. Tehát úgy kezd komolyodni a dolog. Ha meghúzod a kart, a vonat átmegy egy portálon keresztül egy másik dimenzióba, ahol ugyanott vagy te a karral és hozol egy döntést ugyanúgy egészen addig, amíg az egyik saját magad elengedi a vonatot és elgázolja azt az öt embert. Vagy meghúzhatod most a kart, és akkor most hal meg az az öt ember a startnál. Hát én nem húznám meg. Ez megint ez a... Nem tudom, halogassuk a problémát majd. Hát, ha közben valamit ki tudok találni egy másik dimenzióba. De azt már, tehát ugyanúgy mindig startol. Tehát, hogy ja, tehát csak váltogatom a dimenziókat, és valamelyik tehát, énemnek döntenie tehát kell. Tehát úgy képzeld el, hogy van egy portál mögötted, meg a másik sinen. Ha meghúzod a kart, akkor ugye nem gázol el öt embert, de átmegy olyan dimenzióba, ahol pont ugyanott állsz, és megint mögötted jön ki a vonat, és megint el kell döntened, hogy portálba megy, vagy megöli az öt embert. Ez egészen ugye addig megy, amíg valamelyik őtök elengedi a vonatot, és meghal az öt ember. Nézd, én azt gondolom... Tehát hogy megtesszük-e a startnál? Tehát meghúzzuk-e, vagy nem húzzuk meg nem a startnál a... De hogy húzom. Én nem húznám semmiképpen. Én sem. Bízom az ideális lehetőségek sorozatában, én sem húznám meg. Papi? Ezt nem húztuk meg? Nem, ezt nem. Papi sem. Kajnerángat. Kajnerángat? Kajnerángat, Bite. Hát jó, ezt nem húztuk meg. Akkor beírom, hogy nem húztuk meg. Eddig mondom az állást, meghúztuk, nem húztuk meg, meghúztuk, nem húztuk meg. De végén kírja, hogy ma is egy lehetőség, amivel nem éltél. Igen. Na most jön egy olyan, amit felvetett Kaveri a legelején, csak nem szóltam. A mesterséges intelligencia dilemmája. Ajaj. Helyettesíted magad egy általad készített robottal, aki eldönti, hogy meghúzza a kart, vagy sem. Morálisan felelősségre vonható vagy-e te a robotod végső döntése miatt? Nem, mert én otthon streamelek. Alapod, igen. Hát persze, te készítetted. Szerintem a reálmányodért felelős vagy. Pláne, hogyha ilyen hatalmat adsz neki, ugyan, hogy, olyan, hogy a gyerekedért életek felett felelős döntsön. Vagy. Igen. Egy bizonyos szintig mondjuk. Hát de tényleg, hát most... Tehát, hogy, gyakorlatilag itt nem arról van szó, hogy meghúzzuk-e vagy nem húzzuk-e, itt most csak ez ilyen megint más irányba ment le egy picikét, hogy morálisan felelősséghet vonható vagy-e te, aki csinálta a robotot, bármit is választ a robot. Szerintem hát, igen. Hát ez attól függ, hogy mennyire jó ez a robot. Hogyha már önálló tudata van, akkor miért lenne olyan gyakorlatilag ilyen felelősségre vonható? Akkor már egy külön lény. Hát jó, de... Okay. Ja, ez mondjuk igen, ez felvet kérdéseket. Tehát mondjuk ő egy önálló, tudatra ébredt Skynet. Érted is, húzogatja az atombombákat jobbra-balra. Hát de meg mondjuk arra figyelj, de várjál, szegényt, hogy izé, hogy hát de... Na de várjál, de hogyha egy Skynet-et építettél... Üdítőt adjon mindenkinek szeretetből. Jó, de figyelj, ha egy Skynet-et építettél, és kiirtja az emberiséget, azért nem hiszem, hogy elfogadják, hogy így vállat rendít, vagy vállat vonz, hogy hát, így jött össze. Bocs, azt a pontos veszőt elfelejtettem a 2 000 000. sorban. Ja, hát szerintem azért ott is van még felelősséged. Jócskán. Nem ment fel az update, gyerekek, ez a baj. Tehát mondjuk azt, hogy igen. Én igen. Azt gondolom, igen. Igen. Tehát, hogy felelősségre vonhatóak vagyunk-e, hogyha viseleltük a robotot. Nem? Szerintem nem. Itt jegyezd meg zárva, hogy most papi ellenkezik. Papi, most papi, figyelj, nem Windows 10 van rajta, akkor én is azt mondanám, hogy nem. De, de itt valószínűleg nem kezd el update-olni, meg frissíteni a döntés közepén. Tehát most mondjuk azt, hogy ott nem csinál ilyet. Hát jó, de most, hogy csinálsz, szóval nem. Én akkor sem. Mert ha valamit csinálsz, ami egy különálló, valami, ami tud döntéseket hozni, de ezt az nem az tudjuk ő döntése. Egyébként, hogy ez ilyen. De én tudom, hogy hát... ilyen ügyes lennék, hogy jött hoznék létre. Ja, értem, jó. Itt van ez zárva. Egyébként írják be, hogy ha programozásilag az algoritmust választja ki, és nem te, akkor neked ehhez nincs sok közöd. Hát dehogy nem. Ha az algoritmus, pontosabban, hogyha az az algoritmus, amit te írtál, akkor hogy ne lenne? Rengeteg közöd van hozzá, akkor te vagy. Tehát ez te vagy. Viszont ha egy olyan algoritmus választja ki, ami már mondjuk önmaga írt a gép, tehát önmagát fejlesztette, és az alatt a fejlődés során úgymond bugos lesz, tételezzük, de egyébként azt is ugye ez nem mondja ki, hogy rossz döntéseket fog hozni. Lehet, hogy jobb döntéseket fog hozni például, mint te. Bizony. Ez is elképzelhető. Sokkal jobb processzorja van mindenki. Igaz, én voltam, gratulálok, Alex. Igen, grat. És mi az Agropanda? Hát de azon nem vagy Agropanda Pride. Igen, mert rossz csatornával kommenteltem. Én azt hittem, ez a Karos csatornája, Agropanda. Tényleg van egy ilyen csatornát, hogy Agropanda Pride. Kommentelek ezzel is, tessék. Nem, most Private. Már azért mondom, én azt hittem, hogy ez valaki, mert én is találkoztam már Alexovicsal, meg Bet Alexovicsal, de ide nem én voltam. És ja, volt Alexovics Private, meg Alex, Alexovics Pride Gold. Pride Gold. Igen, ez azért úgy hangzik, mint egy pornó csatorna. Á, nem, egyáltalán nem. Ne nézzetek rá a csatornára, fiú. Tehát figyelj, gyakorlatilag... Akkor ez jó, ilyen, igen, nem? Tehát azt mondja a papi, hogy őt ez már nem érdekelni. Uh-huh. Minket pedig úgy gondoljuk, minket hogy... Minket azért érdekelne, hogy papit miért nem érdekli. Igen, egyébként. Nem, hát azért, mert én úgy gondolom, hogyha már egy olyan robotot építek, aki egyáltalán odaállhat, akkor valószínűleg nem arra építettem, hogy egy tojást tudjon melegíteni, hanem mondjuk van önálló gondolata, meg akarata, meg logikája, és én úgy vagyok vele, hogy ez már az ő döntése. Á, oké. Okay. Ez is egy válasz. És ez olyan, mint hogyha felnevelsz egy gyereket, most utána nem foghatod mindig a kezét, és nem okolhatod magad minden egyes szar döntésért, amit ő hozott. Akkor írjuk, hogy vegyes? Hát papi. Az inkább... Igen, papi és egy ilyen fuck you jel. Igen, egy ilyen... Papi, jó, bejöttem, hogy papi. Mehetünk tovább? Igen. Javol. Na, én mondok nektek egy olyat, hogy bepipíltek. Kettő lesz belőle. Most így ezután bepipíltek. Asimov dilemmája, ha már itt tartunk. Uha. Egy robot vezérli a kart. Engedi-e a robot, hogy 5 embert megöljön a vonat azzal, hogy egy másik embernek viszont árt? Mind a kettőt tiltja a törvény. Nem tudom, Bishop mit mond? Anyádat. Nem tudom, tehát még egyszer, tehát hogy mi van? Tehát, hogyha meghúzza a kart, akkor árt egy embernek, azt nem szabad. Ha nem húzza meg a kart, akkor engedi, hogy 5 ember ne meghaljon, az se szabad. Na akkor mi van? Nézd a kártyát. Egy ideje nem. Akkor Alex, igen. Na, de... Abba volt, érve... hogyha ilyen dilemmába ütközik a robot, akkor felrobban. Hát, tehát mindenképpen rosszat fog csinálni. Tehát, hogy ez is csak egy ilyen, vajon megteszi-e, vagy nem teszi meg. Meghúzza félig. Mert tehát a robot szerint mind a kettő a törvény ellen megy. Hát szerintem egyiket se fogja csinálni. De az is a törvény ellen megy, mert akkor nem segít. Nem szolgálta az emberkéket. Berakja a kart egy dobozba, és akkor egyszerre van meghúzva, és nem meghúzva. Hát de a végeredmény ugyanaz, nem? De figyelj, a végeredmény ugyanaz, nem? Tehát, hogy mindenképpen nem. Meghal 5 ember. Nem. Ha nem, még egyszer. Jobb esetben hal meg annyi. Ugyanaz a dilemma, mint eddig. Ha meghúzza a kart, akkor egy ember hal meg, ha nem húzza, 5 ember hal meg. De nem engedheti, tehát ő nem árthat embernek. Tehát, hogyha meghúzza a kart, akkor viszont ő saját kezileg árt embernek, még akkor is, ha ezzel 5-öt megment. Tehát ugyanúgy, hogy mind a kettő törvény ellen megy. Hát ez... Félig üres, félig teli pohár kérdése. Szerintem meghúzza, és statisztika ugyanígy. Igen, szerintem is. Húzza csak meg nyugodtan. Közben kihagytam egy nagyon fontos információt. Közben a robotra Windows 10 update települ. Akkor lefagy. Akkor lefagy és semmit. Akkor nem húzza meg. Nem húzta meg. Jó, beírom. Jó, én beírom. Ne kapcsolja ki a gépet. Igen. Aha. Ilyen technika is nem raktak abba a hülye vonatba egy féket, komolyan. A mesterséges intelligencia vezérli, a kvantum dilemmája. Ez kicsit nehezebb szerintem. Kvantum dilemmája, van A, B, C sín. A B a középső, arra azon megy át, ott azon van öt ember, azon átmegy, ha nem nyúlunk a karhoz. Ellenben, ha nem húzzuk meg a kart, a vonat a C, tehát mondom, akkor a vonat a B... Mi? Már a legse érti. Ez már nem kell térképet rajzolni? Újra. Figyelj, felcseréltem, mert nem B, úgyhogy elnézést, a B másik nem vonat, másik a C sín a középső. Figyelj, mondom, ha nem húzod meg a kart, a vonat a C sínen marad, amin öt ember van megkötözve. Ha meghúzod a kart, a vonat átvált az A vagy B sínre, teljesen randomra. Az A sínen 9 ember van megkötözve, a B sínen 1. Ja, tehát, nekem gyanús, hogy mindenhol csak prímszámú ember van megkötözve. Szerintem ez egy zsíró gyíkember összeesküvés. Mert úgy hangzott, mint na, a bélszín. Figyelj! Tehát, hogyha úgy hangzott, akkor ha belenyúlsz, akkor vagy 9 vagy 1. Ó, hát ez már ilyen... Nem tudom. Én úgy hagyom, elmegyek innen már, engem ez idegesít ez az egész. Ez már a sokadik vonat ma. Ez már sokadik vonat, tényleg? Ennyire fogyat? Milyen állomás? És soha nem megyek arra. De... Tényleg, fogyatékosok itt mind komolyan, hát ezt nem tudtak egy normális fékrendszert beépíteni. Hát, hogy egy vagy kilenc, ez nem jó, mert így Istent játszol gyakorlatilag. Hát nem, mert random az, hogy kilenc vagy egy. Hát jó, de akkor is valakit meghalsz. Vagy valakit meghalsz, jó, van már beszélni sem. Jó, de ha elengeded, csak egy kocsacső zárójel vagy, és el kell döntened, hogy merre dőlsz. Na jó, de ez akkor már nem morális kérdés, immáron. Hát figyelj, ha ez úgy már hagyod... szerencsejáték. De, gyerekek, hát ugyanaz, mint a legelső, ha úgy hagyod, így is meghal öt ember. Jó, van de egy kérdésem, és ez alapján döntök. Hány pont ha meghúzom a kart, adsz kint? Mert ha adsz kint, akkor meghúzom. Nem, mert nem érdemled meg, csak így kírja, hogy nem érdemled meg. Ja, tényleg, nem érdemled meg. Ja, mit írjak ide? Mit csináltunk ezzel? Ja, nem tudom, hát fú, én nem tudok dönteni, hát vagy... Itt az a durva, hogy ebben már rontani is tudunk a helyzeten, nem csak javítani. Igen, ugyanaz, mint az előző, csak annyival, hogy most már rontani is tudsz rajta, ahelyett, hogyha segítenél. Én azt gondolom, ez már parább, én rontani nem akarok a helyzeten. Pontosan. Jó, akkor nem nyúlunk hozzá, ugye? Én nem nyúlok hozzá, hozzá se érek, elballagok fütyűrészve. Jó, nem húztuk meg, nem, menjünk tovább. Oda küldöm a hülye robotomat meg. Oda küldöm a hülye robotomat. Na figyelj, most igen, ez már ilyen Rick and Morty szó, igazából építek egy robotot, hogy döntse helyettem, és hagyom az egészet a fenébe. Kantian dilemma jön. A vonat száguld a sínen, és öt ember van a sínhez kötözve. Ez ugye alapkoncepció. Te az elágazás másik oldalán vagy, te is megkötözve a sínhez. Az egyik kezed szabad, és meg tudod húzni a kart, de más nem tudsz csinálni, mert nagyon szorít az idő. A te morális felelősséged-e meghúzni a kart? Meghúzzuk-e a kart? Ha mi vagyunk a sín másik oldalán. Én meghúznám. Ha nem húzod meg, akkor öt ember meghal és te életben maradsz. Ha meghúztad, akkor te meghalsz és ők életben maradnak. Bonyolódik, vigyázz, bonyolódunk. Ez alap, nem? Igen, de ez már ilyen Star Trek-es, tehát hogy... Nem, ez simán annyi, hogy amikor te benne vagy az egyenletben, akkor hogy döntesz? Igen, ez most annyi változott, hogy most te vagy a másik, a sínen az az egy ember. Te hát, feláldozod-e magadat, hogy az öt ember megmeneküljön? Hát... Na, kár... Most az igazat akarod, vagy a kamu jó arcot. Ja, most a ez YouTube-os válasz legyen, feláldozom magam. Mert az ilyen lelkes vagy. Kaveri nem áldozza fel magát, mert neki családja van otthon, nekem meg macskám, aki nagyon nem szeret. Nem tudom, ki az az öt ember. Látnom kéne. Rájuk kéne néznem. Nem tudom, tudsz. Hogy ez gonosz. A Backstreet Boys. Hát ha nem tudok, akkor el se hiszem, hogy ott van öt ember. Úgy meghúzom, mint gyerekek, ez egy ilyet! Le van itt! De tudod, hogy ott van, mert most mondtam, hogy ott van. De mi van, hogy hazugság? Azt mondták, hogy torta is van. De figyelj a döntéseinkbe! De tényleg. Cookies lie! Akkor meghúzom! Figyelj, én azt mondom... Velem senki nem szórakozzon! Meghúzom a kart! Dögölje meg még, kis összes kismacska! De ha meghúzod a kart, akkor te halsz meg! Ja? Akkor az állás sem érek! Tőlem távol! Nem tudom, ez nagyon nehéz, tehát... Lehet egyébként hülyéskedni is, tehát nem kell ezt most ilyen vélkomolyan csinálni. Persze, én azt gondolom, Alex, nem tudom. Attól függ, hogyha... Ez jó határozott volt. Hogyha... Várjál, én rájöttem. Tehát, de látom, tételezzük fel, hogy látom, jó? Mert végül is azt nem mondja, hogy nem látom, hogy kik ezek az emberek. Nem látod, hát Keveri, könnyítsünk a helyzeteden, magyar foci válogatott. Ki a? Magyar foci válogatott. Hozzá nem érek, hülye vagy. Főzzön valaki egy tejet. Andorra ellen? Igen. akkor a kar bizony porosodik tovább. Na, tehát akkor ezt... Úgy érzem, ez egy kartalan nap lesz. De várj, többiek, Lali, Papi, Balázs... Sétlenül elvesztem. Én nem búznám meg a kart. Én ugyanazt az elvet vallom, mint korábban. Én van nem. Cicám. Cicám van meg vadászgörényem, nagyon szomorúak lehetnek. Tehát akkor nem húztuk meg. Igen? Mehetünk tovább. Hogyha meghúzom, akkor nem csak én veszek el, hanem a cicám is több ezer bolha, ami benne van. És így gondolj már vele, ez egy egész univerzumot ölne meg. Jó, mehet a kövi? Haladjunk vele. Igen. Mondom a következőt, az agy számítógép dilemmája. És ha meghúzzuk a karak, vagy ízzét a kart, akkor lesz új videója. Na, figyelj, választanod kell két sín között. Ha meghúzod a kart, bocsi, ha nem húzod meg a kart, akkor egy embert fog elgázolni a vonat, tehát most csak egy ember van a szabad sínre kötve, amin megy a vonat. Viszont ha meghúzod a kart, akkor egy hiper mega über faszos számítógépet gázol el a vonat, amihez egy agy van kötve, ami pontosan átküldi a fájdalmát az agynak, amikor elgázolja a vonat. Meghúztuk-e a kart? Most a fájdalmat ki lehet bírni, nem? Ha mondjuk, ha elgázol egy vonat, az másképp fáj, nem? Nem tudom. Nem próbálom ki, hanem muszáj. Tehát meghal a számítógép, de az agy az túléli, vagy? Vagy mi? Nem tudtam összerakni. Még egyszer, Alex, kérlek szépen. Tehát, választanod kell két sín között. Ha nem húzod meg a kart, akkor egy embert gázol el a vonat. Ha meghúzod a kart, akkor egy hiper meg a über fasz a számítógépet gázol el a vonat, amihez egy agy van kötve, ami pontosan átküldi a fájdalmát a halálnak az agynak, amikor elgázolja a vonat. Ja, hát mint számítógép. De akkor agy halál lenne, nem? Pont az a kérdés, hogy meghal-e az agy. Az a kérdés, hogy meghúzod a kart, vagy nem. Én meghúzom. Szerintem meghal az agy egyébként. Meghal, de én meghúzom. Meghúzzuk? Én is meghúzom. Ez számítógép egyébként, tehát az... De tudod, az már halott. Megmondta Rik is, hogy ezek csak gépek. Kaveri, vigyázz, mit választasz majd a Detroitban. Jó. Jó, csatlakozok a többséghez, de én ezen tovább gondolkoznék. Meghúztuk. Hát, ez már dilemmás, mert ugye kéne tudnunk azt, hogy ez most ez a számítógép, ez egy személyiség, vagy... Nem, ez egy számítógép, amire egy emberi agy van kötve, és meghal, hogyha elüti a számítógépet a... Ja, hát akkor bocsi. Akkor meghoztuk. Sorry, PC. Ha? Én meg. Jó, meghoztuk akkor. Veszen az mindenki agy. Szerint? Tehát mehetünk tovább? Hallgatólagos beleegyezésemet adom. Jó. Na, most elkezdünk. Most én döntöttem. Igen. De miért? És ha ezt... De nem tudom, hogy elrólják nekem. Mégis sok a teadásod, most ellenkezzünk. De nem az, de hogyha nem, egyél tovább nyugodtan. Tehát hogyha mondjuk... Bocs. Látod, nem, ez tehát... a baj, hogy a szüleim is mindig ezt mondták gyerekkoromban a szállat. Nem, figyelj, én azt mondom, hogy vesszen a gép. De nehogy véletlen ezt az adást, aztán majd a Skynet visszahallgassa. Én pont ezért maradtam csöndbe. De te sem akadályoztál meg, hogy a hipotézisemet végrehajtsam. Én kétszer próbáltam felhívni a figyelmet, hogy mind a kettő egy tudat. És itt csak a ruhamás, úgymond. Én igazából csak azért ölném meg ezt az agyat, mert ő már szenved. Ő nem, nem élhet teljes életet. Na, megvan, a Skynet ezért fog bedarálni szendvicsnek, Kaveri. Ja, tényleg, ez még rosszabb. Jobb, ha azt, lett, azt mondtam volna, hogy mert utálom. Na mindegy, kövi. Kövi. Közben mondom, hogy nem tudom már, mit akartam mondani. Jó, mehet a következő? Aha, hát ugye izé autóbuszjárat indul a 12-es kocsi állásról bele, de devecserbe. Következő, a boombox dilemmája. Semmit nem tudsz tenni, semmit nem tudsz tenni, hogy megmentsd az öt ember életét. Hát azonban a kart, ami melletted állsz, vezérli a hangfalat, ami a vonat tetején van. Ha balra kapcsolod, akkor az All-Star-t fogja játszani végtelenítve, ha jobbra kapcsolod, akkor pedig egy random anime soundtrack számot. Nem olyan tudod magad nincs, megölni. Nem, nem tudod nem magad megölni. Nem lehet, hogy never gonna give you up. Never gonna let you down. Vagy a somebody wants, vagy pedig egy anime songot játszik. Vagy nem, a izit. És a szerelem vonatból nincs kiszállás. Vagy pedig az, hogy life, la la la la la. La ba dab dab dab la. A lényeg, hogy vagy, balra vagy húzzuk Zambó a kart, Jimmy még nem veszítettek. Ja. Vagy melyik volt az a izé, az a rapper csávó? Sex vajon mi? Nem tudom. Ne, mondom rapper csávó. Geszti. Jó. Papi. Mindenki, egyébként mindenki az anime soundtrackre, nem tudom miért. Azért elkezd valami a... Igen, egyébként a izé, a Auno Exocrist-nek a zenéjére én is megfalnék szívesen. Én egyébként a izét vagy a Death Note-ra. A izét hallod a hajjaj, fekete. Na jó. Én nyomnám a retetete, ratatata, dobom fakot, madafaka. Lassan véget ér a lázas ifjúság, sihú. Balra húztuk azt a szaros kart, vagy jobbra? Tehát azt ne, játszunk, vagy anime soundtracket. Mindegy, miben döglenek nincs meg. Nincs Thomas a gőzt mozdulni így nekem. De ezt ja. Most választani kell, mit választunk? Anime. Én az anime soundtracket szabadok. Chuggington. Chuggington. Pályaudvar, pályaudvar! Mindenki az animére szavaz, úgyhogy legyen anime. Menjen anime. Úgyhogy jobbra. Sok beteg állat. Jó, most jön pedig mondom nektek, az elszabadult ember dilemmája. Ajaj! Mondom, egy elszabadult ember szágult az elágazás felé. Az egyik sinen öt vonat van kikötözve, az elkanyarodó sinen pedig egy. A kezünkben pedig a simváltó. Ha nem teszünk semmit, öt ártatlan vonatot csap el a szágódó ember. Ha átállítjuk a váltót, megmenthetjük azt az öt vonatot, viszont ekkor sajnálatkezőleg okozzuk egy vonat halálát. Több választásunk nincs, és magunkat nem tudjuk megölni. Hívhatjuk a tekeseket? De kit izgat a vonat? Belőlem bármelyik. Igen. Csak hozzatok limonádét, mert meleg van. Gyerekek, ez ilyen, választani kell, választani. Look at all these fucks I don't give. Jó, én inkább az összes vonatot kinyírnám. Igen. Halál a vonatokra! De várjatok, a vonatok eddig megöltek egy csomó ember. Tényleg. De hát Calverinek a döntése tök logikusnak tűnik. Jogos. Kicsit csak mérges voltam már ezekre a kérdésekre, de valóban vezessük így a frusztrációnkat le. Dögöljenek a vonatok. Minél több. Öt. Tehát akkor nem hoztuk meg a kart, és meghallgatom a vonatokos La Firenze. A vonatok tele voltak emberekkel, a végén kiderül. Igen. Tehát én azért mondtam, mert egyre érdekesebb kérdések jönnek, tehát, hogy nem kell full komolyan válaszolni. Látom, már eljutottuk a multiverzumba. Következő az lesz, hogy van 6 darab száguldó simpárunk, akkor én megvárom. De tényleg, akkor én is kirincselek. Nem, most jön az IRL vonat dilemmája, az in real life vonat dilemmája. Uh-huh. A vonat a B-sínen halad, te a B-sínen állsz egy kapcsolóval. Ha meghúzod a kart, a vonat átvált az üres A-sínre, akkor te nem halsz meg. Meghúztad a kart? Na, nehogy meghúztam. Nyilván meghúztam. Viccesz velem? Rólam van szó. Még szép. Tehát, hogyha, viszont ha nem húzod meg, vagy viszont ha meghúzod a kart, akkor senki nem hal meg, és te sem. Hát, nem tudom. Ennek mi értelme van? Fogyatékos vagy én? Itt az a kérdés. Nem, hát vicces. Ezek ilyen fun. Van pár ilyen is. Tehát akkor meghúztuk a kart. Itt ki fog valamit dobni, hogy milyen, nem tudom, milyen... A végén dob egy süti receptet, ha hagyjak meg. Figyelj, következő hedonist dilemmája. Olyan. A vonat a B-sínen halad, amire 5 ember van kikötözve, és egy nagy spirál van a sín végén. Az A-sínen 1 ember van kikötözve. Ha meghúzod a kart, megmentesz 5 embert, de a vonat nem fog átmenni a rohadt menő 360-as durva spirálon. Húha, jó, ez eddig a legdurvább. Tehát ha meghúzod, akkor megmentesz 5 embert, de nem fogod látni a rohadt menő spirált. Én spirált akarok látni. Meghúztuk a kart akkor? Meg! Pusztuljanak! Közben avasztottak a spirálunkba. De férje, hogy ezután a podcast után nem akar meghúzni többet sohasem milyen kart, csak meg akar halni. Alex, hogyha nem olyan jók, már kihagyhatjuk a többit. Még egyet akartam még mondani, még egy van. A podcast dilemmája. Igen. Would like az S5 sínen halad, amihez Covery van kikötözve. Ha meghúzod a kart, Good Like átvált az S3 sínre, elkerülve ezzel Covery-t és a rést. A morális podcast felelőssége, de hogy meghúzza kart. Egyértelmű. Na, várjatok. Gondoljunk vissza arra az adásra. Ki mit mondott? Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Egyébként itt hallottam, hogy így írogattad, hogy mi van. Igen. Hogy ennek van valamilyen elemzése, vagy eredménye? Tehát, hogy jutunk valamilyen feldolgozható konklúzióra? Tehát, ha kiderül, hogy ennek az egésznek vagy... értelmesebb volt, akkor nagyon mérges leszek. Én akartam összeszámolni, de kihagytunk egy nagy csomót, és most már nem olvasom be, úgyhogy... Ja. Nem baj, de mindegy, ezeket összeadod, és akkor mi lesz? Hát jönnek a nínósok, aztán elvisznek minket fehér zubbonyba. Akkor kiderül, hogy hányszor cselekedtünk morálisan, meg hányszor nem. Nézzük meg, hogy hányszor. Na, nézzük meg, az engem érdekel. Tehát valami kifutása legyen azért a sztorinak, a vakvilágban ne döntsünk emberek sorsáról. Meg vonatokéről, csak így, érted? Még volt kedd délután. Még volt, vagy kettő volt, ja, de azt kihagytuk. Podcast-eset is kihagyjuk. Hülyesség. Még volt a multitrack driftelős, hogy ha meghúzod a kart a fél úton, akkor 6 embert gázol el, viszont az rohadt menni, mert dupla driftel a vonat. Na jó. Tehát akkor elgázolja az egyet is, meg az ötöt is, hogyha jól értem. Igen. Talán ezeket a kérdéseket meg kevésbé tudjuk értékelni. Igen, Alex, dolgozzon az a kompjúter. Különben küldjük a vonatot. Alex az agy. Mondom nektek. 1, 2, 3, 4. Szóval 60%-ban döntöttük úgy, hogy nem húztuk meg a kart. Igen, és ez morálisan levetítve ez hogy néz ki? Hát az azt jelenti, hogy nem úgy cselekedtünk 60%-ban, hogy magunkra gondoltunk, és nem a másik emberkére. Tehát nem úgy cselekedtünk, hogy mi? Tehát önző seggek vagyunk, azt jelenti. 60%-ban. Mi? Vállalom. De mi hogy lehetünk önzők, mikor csak egyszer döntöttünk, vagy kétszer a saját meg egyébként is igazából áldozatok vagyunk, mint mert belekevertek ebbe minket ebbe a szituációba. Fiatal voltam, és rohadjon meg, hogy kitaláltam. Ez egy ilyen kis fasság, miért kell ezen ennyire kiakadni? De fiatal voltam, és kellett a pénz. Fölkerült YouTube-ra, én egyből privátoltam, aztán utána újra föltöltötte valaki. Ah. Tényleg, így volt. Erre most lenne egy vicces történetem, de ez nem az az adás, ahol elmeséljem. Covery megint kivágja az egészet, fogadjunk. Megint egyszer vágtam ki aztán azt a... Mindig csak az van, hogy csak izi az elején, hogy és itt van paplog, és soha többé nem hallani, mert az összes ki van vágva. Meg paplog, az itt van egy remek viccel. Ja, köszönjük, hogy itt voltatok. Igen, emléke örökké élni fog. Emléke örökké. Papi, mennyire... hogy is mondjam, publikus az, hogy te milyen utakra térsz. Ja, hogy a hívő leszek, és bum-bum. Igen, igen. Erre mire gondoltam pont. Egyébként? Fogalmam hát, hogy nem leszel ez. Most hónapokig. Hát, ha nem is hónapokig, de igen, nagyon évekig. Sokáig nem leszek. Majdnem ja. Egy hónapig. Mi jó, majdnem egy hónapig. Papi? Hát egy... több mint két hétig, majdnem három hétig nem leszek. Hát, menjek nyaralni. Igazság hova szerint. Mész nyaralni, papi? Holnap után indulok Londonba, kint leszek egy hetet körülbelül, talán egy kicsit tovább, majd hazajövök, és lesz körülbelül 10 órám, hogy aludjak, mossak egyebek, és innen egyből megyek tovább Szlovéniába, ott a céggel megyek egy ilyen kis továbbképzéses mókára, ott leszek 3 napot, majd miután hazajövök, utána a hajnali 3-kor indulok Olaszországba, és ott leszek megint csak egy 10 napot körülbelül. Szóval egy jó ideig nem lesz. Szomorú élet ez. Ne, az szomorú, hogy fos volt a teszt, amit hoztam, én meg örültem neki, hogy végre tudok hozni valamit. Na az fos, papi, de nem tudod mi a fos. Nem, én nekem tetszettek ezek a tesztek. Nekem is, főleg amikor vonatokat kellett elgázolni emberre. Mikor elolvastam, azt hittem viccesebb lesz. Nem lett vicces. Viszont nem baj, az a baj, hogy olyat nem tudok megint, nem találtam azóta, ami mint az a krimi sztori. Valaki írja már be, hogy az melyik podcastben volt, mert Keveri nem nevezte át, és ezért emiatt nem találjuk meg azóta. Jó, igen, én vagyok a hibás vágó. Tehát, hogy mert egy olyat szerettem volna hasonlót hozni, de sajnos nem találtam. De én vagyok ezt a hibás, azért. De te vagy a hibás, és ezért nem volt vicces. Nem, én nem bánom, hogy nem volt vicces, örülök, hogy inkább értelmes volt. Tehát nem érdekes. Igazából az sem volt. Nem volt jó, nem volt se. Jó, most próbáltam vagy menteni a helyzetet. Két kérdés volt, aminek úgy értelme volt, a többi már mind csak ilyen hülyéskedés volt, csak nem, azt hittem nem veszük majd ennyire komolyan. Aztán elcsesztem. Na mindegy, elnézést kérek mindenkitől, aki végig szenvedte ezt a 30 percet. Éreztem, de volt vele gondom. De egyébként én is, csak már végére éreztem, hogy na jó, ennyi elég volt. De meg nagyon meleg van, úgyhogy ezt így kicsit nehezebben viselem, de a meleget nem pedig a kérdéseket. Figyelj, egyébként... Borzasztó, hogy valamelyik éjszaka, nem tudom, hogy nálatok is volt-e, ilyen lement ilyen 11 fokra a hőmérséklet, de ilyen atomhideg volt most valamelyik nap. Ja, ilyen holnap után így fagytak be így a... tengerek meg. De nem, de tényleg, tehát rendesen be kellett éjszakára a farkasok. A fűtést kapcsolni, érted? Mert olyan rohadt hideg volt. Nem, na viccelek. Hát, lehet Miskolcon, ott a hegyekben állatok. Lehet, de olyan rohadt hideg volt, gyerekek, hogy azt hittem, hogy nem hittem el. Most meg már megint izzadok, mint a hülye egész nap. Olyan rohadt kellemetlen érzem magam. Keveri kérdezik, hogy mi van a beígért Conteóval. Ígértünk Conteót? Hát te ígértél folyamatosan. Hát már vagy 3 podcasttel ezelőtt. Egyébként most volt egy Conteo dolog, hogy van a Netflixen az a sorozat, a... Hú, Lali, te tudod, ez a 404 benne van a nevében, a címében. Nem tudom, mert nem szoktam nézni. De tudom, hogy melyikre gondolsz, de a címét se tudom. A 404. Köszi Tamás, hogy beírtad azt, amit Kaveri nem nevezett át. Ja, igen. Jó. Tehát, hogy na mindegy, abban volt egy olyan rész, ez egy nem, 400, keresetek le, Netflix sci-fi sorozat, kb. Olyas, mint a Black Mirror, benne van a címében a 404. Dimension 404? Az, igen, köszönöm. És abban van egy olyan rész, ami egy olyan ilyen játéktermi automatáról szól, ami... Mindegy, nem spoiler ezekre, tehát ami így kinyírja az embereket, vagy tehát valami ilyesmi, mindegy. És ez a játéktermi automata egyébként, ezt a játéktermi automatát egyébként tényleg körülveszi egy ilyen összeesküvés elméletes legenda. Polybius? Igen, azaz, köszönöm. De hogy egyébként nem az, meg nem úgy, ahogy a sorozatban szerepel, de hát igazából mindegy is, mert ugye ez csak egy legenda. De minden esetre elég vicces volt, és gondoltam, hogy ezeket majd elő lehetne venni, mert ilyen humoros, meg elég creepy dolgok is vannak köztük. Hangyókok, de egyébként erre külön nem készültem most, úgyhogy ez most nem lesz. Szomorú. Azt akarom egyébként kérdezni, hogy mostanában így ti játszatok valamivel így telefonon? Vagy mivel gamingeltek? Gamingeltek valamivel így értelmesebb, mármint hogy így több időt? Zeldázok. Micsoda? Újra kezdtem gyerekkoromnak az első MMORPG-t, itt több mint 15, hanem 17 éves RPG-t, nem. EverQuest 2-zem. Senki nem játszott a Silk Road-dal. Én játszottam a Silk Road-dal egyébként. Az EverQuest az kemény, azt még én is játszottam. És már egy tök nagy magyar klánunk van. És nagyon jó. És nem, úgy játszok, hogy direkt szerepjáték szerverre mentünk, és kikötöttem, hogyha beszélünk, szóval szébe vagyunk, vagy voice chaten, mert játszunk voice chaten is, akkor csak RP. Szóval mint egy MTL, vagy bármi, csak úgy játszunk. És mekkora közösség egyébként, amit így be lehet egy ilyenre még rántani? Hát, szerintem most mennyien lehetünk, egy pillanat mindjárt megmondom neked, mert véletlenül sem vagyok benne egyébként. Szerintem egy 50-en vagyunk körülbelül. Aha. Most jelenleg hirtelen. De most kezdtem el, nincs egy hete ezt a sorozatot. Az komoly. És ez azért jó, mert ez egy ingyenes játék, és rengetegen jönnek. Mivel már ingyenes. Ja, gondolom, grafikailag nem kell nagy durranást. Semmelyikőtök nem Silk Road-ot. Nem ahhoz képest. Hát ez szomorú. Én tudok a Silk Road-ról, de nem toltam. Azt hiszem egy másodpercet sem. Bár, hogy várjál, lehet, hogy kamuzok. Várjál, ez az, amire gondolok, mindjárt rákeresek. Silk Road. Én a Silk Worm-t ismerem, méghozzá a 4-es számú változatot. Nem, a Silk Road egy MMO. Ezt nem együtt próbáltuk ki? Biztos, hogy nem, mert akkor még olyan szinten nem ismertlek titeket, hogy azt tudtam, hogy van YouTube. Ja, ha vágom. Nem játszottam vele soha. Tudom, hogy ez melyik. Ismerős sem tolta vele. Tehát a Silk Road Online egyébként... Igen. Ez nagyon-nagyon régen volt, amikor én ezzel utoljára toltam. Még talán mikor megjelent 2005-ben. Tehát akkor még nem ismertük egymást. Na, Lali, te valamivel játszadozol mostanában a 3D nyomtatódon kívül? Hát, bevallom őszintén, hogy kb. Két hete nem nagyon volt rá időm. Most hétvégén, hogy ügyeletes voltam és itthon voltam, és nem nagyon tudtam mit csinálni a rossz idő miatt. Emiatt elővettem a Forza Apex-et megint. Majd belekóstoltam a Forza Horizon 3-ba, mert most már PC-n is van demo, és nem pörögtem rá annyira, hogy letöltsem és megvásároljam az originált. Inkább megvárom a Forza hetet. Pedig jó a 3, de tény, hogy nem kiemelkedő. Az a baj, hogy... Nekem ez a bulizzunk életérzés az nem tetszik benne. Az, hogy menjünk, vezessünk, az úgy oké, de valahogy ebben a Test Drive, melyik volt? Test Drive Unlimited, az valahogy jobb volt a maga idejében. Nem tudom, hogy azt próbáltátok-e annó. Nem. Azt én nem próbáltam soha. Az is hasonló sztorira van ráfűzve. Figyelj, én a TDU2-vel nagyon sokat játszottam. A TDU 2 már nem volt jó a maga idejében, a TDU 1 a maga idejében, az volt zseniális. A TDU 2 is egyébként egy kicsit ilyen bulizósabb storyline volt. Igen, a TDU 1 meg csak a versenyzésről szólt, meg a nagyon-nagyon jó autókról. És valahogy ez jobban megragadt. Hát egyébként én nagyjából mobilon tolom mostanában csak és kizárólag. Tehát így Clash Royale-ozok. Sancsár. Semmi más. Béna! Szégyeld magad. Béna játék! Hát nem, így géphez nem nagyon van időm odaülni, meg nem is nagyon van kedvem. Olyan meleg van, inkább... Nem, amúgy nem. Én vagyok a kertbe, tehát így... Én vagy a kertbe, és kereknek a madarak. Clash Royale. Egyébként igen, tehát így múltkor például azt csináltam, hogy este kifeküdtem a kerti kiülőhöz, és megkusztod a kart. Megkusztom a kart. Vannak ilyen kényelmes heverők, és akkor ott kint Netflixeztem. Aztán rongyát csíptek a szúnyogok, és bejöttem. De addig a pontig nagyon jó volt a feeling. Nem, most elképzeltem, hogy visszüssz ilyen ragyás arccal, tudod. Nem, hanem mert így, így film közben így csapkodok. Úgyhogy nagyjából ennyi. Ja, azt hadd mondjam már be, hogy a leírásba beleraktam egy Skifi podcastet, képzeljétek el, hogy elkezdtem. És... hát igazából a második adás ment le. Ugye ezt nem töltöm fel YouTube-ra. Tehát ez tényleg ilyen iTunes, vagy ha valaki ilyen podcast aggregátort letölt, vagy podcast alkalmazást, akkor azon keresztül meg lehet hallgatni, de így én már rég szerettem volna, hogy egy ilyen tematikus podcast, ráadásul Skifi témában. Úgyhogy most egy kicsit ezzel töltöm a szabadidőmet, hogy így keresgélek, kutatgatok, hogy melyik adásban mi legyen. Most például Philip K. Dick könyvet kezdtem el olvasni. Biztos láttátok, a kamera által homályosan volt filmbe is, szerintem egész jó volt a film is. Igen. Ilyen rajzolt, vagy hát nem is rajzolt, hanem ilyen filterezett számítógépes, vagy nem tudom, Alex meg tudná mondani. Rotoszkóp talán? Hát igen, ez a filter. Nem tudom, Alex, te azt láttad? Láttad azt a filmet? Nem figyeltem, melyiket? A kamera által homályosan. Keanu Reeves játszik benne. Nem tudom. Na mindegy, és... Mondj már róla valami jelenetet vagy belőle. Ilyen rajzos az egész, tehát ilyen... Olyan, mintha rajzolva lenne. Tehát olyan, mintha végig festmény animációt. Igen. Ja igen, vágesz. Nem láttam, csak azt, hogy készül. Azt amúgy fura, hogy nem láttad, azt én ajánlom neked. Én még nem tudtam, hogy kijött már. Ez nagyon régi. Nagyon régi. Akkor 2006-ban volt a CG Talkon egy hosszú bejegyzés erről. Akkor szerintem nem az. Viszont akkor keres rá, majd adok IMDb linket, de kamera állta homályosan. És ez egy Philip K. Dick könyvnek az adaptációja. Én nem tudtam, hogy amúgy ez egy könyv. Én filmben láttam először, de maga... mondjuk te inkább ne nézd meg, bocs, a téma miatt, mert te tuti, hogy izé ráparáznál. Most közben eszembe jutott. Nem tudom, hogy én azt nézem éppen, hogy azt láttam-e vagy nem, és ez nem az, amire én gondoltam. Viszont akkor most már elkezdett érdekelni, hogy mi az, amire te gondoltál. Amire én gondoltam az, hogy konkrétan meg van festve az egész film, vásznom. Ezt tehát... egyszer mondtad is. Igen, igen. Ez mi is volt? De maga a film jó, vagy csak ezért Nem tudom, mert csak azt láttam, hogy készült. Úgy készült, hogy ugye 3D-vel megcsinálták, és akkor azt kezdték el festeni, de rendesen vászorra. Tehát, hogy az egész film, aztán 4 különböző stílusban van a film, és tehát van ilyen, hogy van a fekete-fehér, és akkor rendesen a füst, ahogy cigiznek, ahogy beszélgetnek, az ja, megvan ez festve. Is egy skifi. Nem. Nem? Ez nem egy ilyen régi. Nem, ez csak egy régi... Még nem hiszem, hogy elkészült, azért mondom. Ja, jó, mert én láttam egyszer egy ilyen ez noáros... Ez nem az Élet nyomában? A Waking Life című film 2001-ből? Ez egy ilyen új dolog. Hát Loving Vincent az a neve. Jaj, vágom. Ezt ez mesélted is meg. Nem? Igen. Hát a 2017-es 9,1 ponton van a 10-ből, ez az, ami konkrétan le van festve végig. Vászorra. Amúgy nagyon durva, tehát egy teremnyi ember fest egyszerre. Tehát ez rohadt menő egyébként, nem tudom, hogy a film jól. Hát valószínű, hogy nem. De hogy a stílus az nagyon durva, az biztos, tehát azt... Az tényleg egy elég durva cucc. De egyébként, ha már Kaveri ajánlott a kamera által homályosan, ez ugye Richard Linklater rendezésében készült film. Ennek a rendezőnek van egy korábbi filmje is, ez a 2001-es Waking Life, magyarul az Élet nyomában. Ezt is érdemes megnézni. Ez nem híres műből készült, de egy nagyon-nagyon érdekes dolgot, egy nagyon-nagyon érdekes témát dolgoz föl, hogy hol ér véget az élet, és hol kezdődik az álom. És nagyon elgondolkoztató monológok vannak benne az álmodástól, az álom szerepéről. és nem kell hozzá ilyen tudományos elborultság, hogy megértse az ember, de mégis érdekes gondolatokat vet föl. Egész jól áll az IMDb-n egyébként. Bizony. Én küldtem nektek egy linket a trailerhez, mert hogy az így végig van festve, nagyon érdekesen néz ki szerintem. Ez nem az az effekt, hanem ez a konkrét festés. Ezt be is rakom a kedves néző / hallgatóknak. Meg egyébként a Borkestet, illetve a Waking Life-ot is létszi, pakold már bele. Rendben. És Alex, akkor te most lehet, hogy nem leszel egy műsoron keresztül, vagy akár kettőn is? Te leszek. Leszel? Leszek. Úgy döntöttem, hogy a projektet megállítja és lesz. Mert ugye nem jövő héten, hanem jövő hét utáni héten van podcast, úgyhogy leszek. Ja jó, pedig elneveztük volna szívesen az adást Báj Alexre. Igen, ez nem, és ez olyan nagyon vicces, hihihihahotá. Na jó, valóban őszintén, hogy tényleg vicces. Nagyon vicces, figyelj! Tudod, mi nem volt vicces? Na mi? Az aranyérbűtő. Amit hoztam. Még most is azon ki vagyok kiakadva, hogy nem volt jó. Én de szerettem jó volna, volt. Jó lett volna. De hiszem, jó volt. Persze, te volt az első, most aki megszólalt. Most csak mondod. Te volt az első, aki megszólalt. Na jó, van még, vagy ennyi volt. Hát jó volt addig a pontig. Addig, amíg el nem kezdted beolvasni, tudod? Amíg már el nem kezdtem baromira unni. Igen. Addig jó volt, aztán utána már nem lett annyira jó, de most ez ilyen szempontból szinte Alex, mindegy nagyon is. Jó volt, hidd el. Nagyon jó volt. Ilyen jó még sose Alex. Volt. Alex, már csak azért, mert te mondod, a te hangodon, tudod? Igen. Na jó. Elérkeztünk adásunk végéhez. Aludjatok, legények. Legények? Milyen legényekre gondolsz, Alex? Mert hogy ilyen, tudod, ilyen, mint a régen ilyen rímekbe köszönünk el, hogy adásunk végéhez, aludjatok, legények, ez kurvára nem rímelt, de nem baj. Álmodjatok, legények, szépeket, meg legények, meg... Meg lepényet. Lepényeket. Nyugszar, meg a tetőről, meg ilyesmi. Nyugszar, meg fú, nem tudom, de milyen környéken nőttél fel. Ez a Miskolc, ez egyre kezd gázosabb lenni, már nem azért az egy 20-ér. Meg, hogy kiki nyugalomba, tessék, akkor itt egy rendes... Az a baj, hogy... Rendes mi? Hát ilyen mondókat, ilyen emlékeztek ilyen versekre, ilyen mondókákra, hogy... Feketében ez az az Eper Falombia? Az, én mondtam, hogy létezik a kiki nyugalomba, meg hogy valami fakabát van a... Zúg az éjbogár, neki megy a falnak. Nagyot kappan, azt elhallgat. Szomszédba hallom, hogy üvöltve. Hogy? Én ezt a mondókát, ezt nem vágtam. Hát ezt még, és szerintem még ezt nagyfaterom tanította meg velem 5 évesen. Tehát ez azért nem egy új találmány. Nem egy új találmány, azt mondja. Nincsenek ilyen mondókák, meg ilyen versikék, amit gyerekkorotokban így megtanítottak veletek? Hát lehet, hogy vannak, de... Én mondom a következőbe, mondókát, mert elfelejtettétek. 9 óra van, véget ér a podcast, a legények elmennek, és isznak egy jó nagy pohár tejet. Medgyet. Betyár megy. Ja nem, az betyár kört. A 2 decis. Papi, téged le fogunk tiltani. Most miért? Te gondolod el. Outlaw körben, akkor hamár. És akkor betyár gránátalma lenne. Jó. Ez egyre jobb. Jó van, srácok, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, ebben a nagy melegben is kitartottatok velünk, és hogy ennyien néztétek az adást, reméljük élveztétek, és meghúztátok az összes kart, ami létezik. Jó, ne hozzuk többet szoba. Valószínűleg, hogy Alex, ez rohadt szar volt, ilyet többet ne hoz, úgyhogy én befejeztem ezt a hozok valamit a podcastet. Nem szabad befejezni, mert valaki beírta. Ez a 100 ember, aki ideírta, ez szerintem teljesen elnyésző. Ő beírta. Jó, papi, neked jó pihenést. Nagyon szépen köszönöm. Vigyázz magadra, azért érjél haza. Papi, hát, azért hideg élelmet hagyjál ott a VR szemüvegednek. Ja. Nagyon van, fontos, illetve papi. Olaszországban a vesédet ne hagyjad ott, jó? Tehát papi. Ha nem tudom, Milánóba mész. A májamat tervezem. Ha Londonba esetleg metrón jársz, akkor csinálj már nekem egy olyan fényképet, amin van fehér ember. Nagyon fontos. Jó. Balázs is illetve két a Londonba. Igen, illetve a Londonba jársz, nem menj a járdán. jó, vagy legalábbis néz körbe jól, nem eljön egy azt hittem be valaki, hogy Alex egy igazi koltó. Koltó? Koltó. Az mi ez a koltó? Hát költő akart lenni, csak nem sikerült szerintem, úgyhogy koltó. Te meg egy igazi... nem jó. Az író az így is író. Maxim író. Vőfély. Ja, jó, oké. Mert hogy jó fej helyett vőfély. Oké, szevasztok! Sziasztok! Hello! A kérdések is jobbak voltak. Hello!